NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties heeft teleurgesteld gereageerd op het besluit van de Amerikaanse president Biden. Die wil geen wapens meer leveren aan Israël als het doorgaat met de grote aanval op Rafah in de Gazastrook. De ambassadeur noemt dat besluit moeilijk. De regerende pro-Europese sociaaldemocraten hebben hun verlies erkend bij zowel de parlements- als de presidentsverkiezingen in Noord-Macedonië. Een rechtsnationalistische oppositiepartij heeft gewonnen. En daardoor staat de toetreding tot de Europese Unie mogelijk op de tocht. Het CIS-verbod dat in juli van kracht gaat, wordt lastig te handhaven, denken politie en BOA-vakbonden. Dat zeggen ze tegen onderzoeksprogramma Pointer, dat onderzoek deed naar de haalbaarheid van de wet tegen seksuele straatintimidatie. En instanties waren al zo'n 3 jaar op de hoogte van misstanden op een zorgboerderij in Wekerom, blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Vorige maand kwamen de misstanden naar buiten. Kinderen zouden daar worden geslagen en uitgebuit. Het weer, het is vrij zonnig vandaag. Het wordt maximaal 20 graden. In het noorden wel af en toe bewolkt met wat regen. Morgen ietsje warmer. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zandt. Goedemorgen, van harte welkom. Spraakmaker vandaag is André Faay, wetenschappelijk directeur energietransitie bij TNO. Goedemorgen. Goedemorgen. Die de nieuwsberichten van afgelopen tijd een beetje volgt, zou het idee wel eens kunnen krijgen dat het niet goed gaat met die energietransitie. Maar is dat wel zo? We hebben het er na 11 uur over. Alvast aangeschoven voor het Mediaforum, Volkskrant hoofdredacteur Pieter Klok. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in het Mediaforum gaan we het zeker hebben over de Gaza pro-Palestina demonstraties bij de Universiteit van Amsterdam. De mobiele eenheid wordt met vuurwerk en stenen bekogeld en grijpt in. De betogers hebben meerdere oproepen om te vertrekken genegeerd en dus volgt de knuppel. Want welke invalshoek kies je bij zo'n complex probleem als er zoveel is om je op te richten als medium? Dat zometeen dus. We beginnen met de stelling in stand.nl. Het strafbaar stellen van straatintimidatie gaat dat probleem niet oplossen. Deel uw ervaring. Op 0800 1101. Nageroepen, nagefloten, nagesist, uitgescholden. En dan is er wel een man die probeert dan aan ons te zitten en die fluit dan en zo. Dus... Of als iemand seksuele gebaren naar je maakt. Hoer of wil je me neuken of iets dergelijks. Meisje en dat soort rare opmerkingen eigenlijk. En jij je daardoor bedreigd of onveilig voelt. Ga je bij jezelf ook wel eens raden van nou, ik doe daar ook aan mee. Ik fluit ook wel eens naar een vrouw of ik... Het is altijd een beetje... Zoeken naar wat moet je criminaliseren en wat niet. Nou, ik vind het vaak niet erg. Ik vind het altijd, we lachen er altijd wel om. En dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet normaal. Spraakmaker André Faay, denkt u, de oplossing ligt in het strafrecht. Dan leren, ja, in veel gevallen zijn het mannen het wel af. Nou, alles behalve alleen natuurlijk. Dit is heel goed dat het juridisch heel helder is wat niet mag. Maar dit in totaal handhaven op straat, het is veel meer een kwestie van gedrag, van opvoeding, van cultuur. Dus ik denk ook dat je daar een veel bredere discussie over nodig hebt. Vooral ook in gezinnen. Want dit gaat over opvoeding en wat is fatsoenlijk en wat niet. Maar heeft het wel zin om een wet te bedenken als je hem eigenlijk al van tevoren weet, dit is moeilijk te handhaven? Nou ja, kijk, ik ben geen jurist, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat juridisch glashelder is wat wel en niet mag. En op het moment dat je een duidelijk incident hebt waar aangifte kan worden gedaan en aantoonbaar iets fout is gedaan, dan is het ook strafbaar. Dus dat je daar een heldere norm hebt is denk ik wel belangrijk, maar je kunt het volgens mij niet op deze manier alleen de kop in drukken. Hoort u wel eens iemand in uw omgeving die zegt, ja, ik heb er last van gehad of ik heb het meegemaakt? Ik vang dat zeker op, ja. Het is natuurlijk vooral vrouwen zijn daar het slachtoffer van. En je kan het zelf op straat soms ook waarnemen. Als je op de juiste tijdstippen of misschien niet de juiste tijdstippen op straat bent, dan zie je dingen gebeuren die niet kloppen. Ja. Pieter Klok, hoe denk jij erover? Nou, de hoog tijd om het stevig aan te pakken. Volgens mij heeft elke vrouw hier last van. En ook in sommige gevallen ook wel mannen. Hè? Dat gebeurt ook af en toe, maar het zijn hoofdzakelijk vrouwen. Gemiddeld genomen vrouwen. Kijk, de vraag is alleen, moet je het altijd via wetten doen? Ik heb het gevoel dat in Nederland al veel te veel wetten zijn. En dat we onze handhavers met allemaal wetten opzadelen. Politieagenten en BOA's hebben het al heel druk. Dus de vraag is, moet je deze last ook weer bij hen leggen? Of moeten we het op een andere, andere manier oplossen? En in Nederland zijn we een beetje afgeleerd inderdaad om het als een moreel vraagstuk te zien of als een cultureel vraagstuk. En dan moet alles via wetgeving. En ik denk dat we daar wel een beetje aan het vastlopen zijn. Er zijn gewoon te veel wetten in Nederland. En te veel wetten die ook niet werken. En als de mensen die het moeten handhaven nu al zeggen van hallo, we zitten vol, we trekken het allemaal niet, zou ik dat wel serieus nemen. Maar goed, los daarvan is ook waar, een wet heeft ook iets normstellends. Hè? Ook als je hem niet handhaaft, kan het een functie hebben. Maar dan is weer de vraag, is straatintimidatie iets anders dan gewoon bedreiging, belediging, dingen die al strafbaar zijn? Heb je dan nog weer een nieuw strafrechtelijke term nodig, wat ook ingewikkeld is, hè? Want dan moet je het weer bewijzen. Het maakt onderdeel uit van een bredere wet die ook gaat over sekschatting en ook over intimidatie op internet. Maar dit gaat dus inderdaad vooral op de straat. Je moet het ook maar, net als wetsdienaar, moet je het ook maar opvangen. Nou, ik denk dat die intimidatie op internet er nog veel ernstiger is en veel onzichtbaarder nu. Kijk, op straat zijn er meestal nog wel andere mensen bij die hopelijk ingrijpen. Ja, online, we hebben ook net die zaak gehad met die jongen die gisteren volgens mij veroordeeld is. Ja, daar was ook sprake van kinderporno natuurlijk. Ja, die maakt zoveel slachtoffers. En zo op zo'n ernstige manier, want het blijft heel lang ongezien, onopgemerkt. En die meisjes worden gewoon totaal kapot gemaakt. Dus daar lijkt het me wel goed om wat meer instrumenten te hebben. We gaan kijken wat u ervan vindt. In de community reageert Mary Schoneveld al. Zij vindt dat de nieuwe wet uit het strafboek moet, omdat er al een enorm capaciteitsprobleem is. Haar vader, zegt ze, is onlangs in het verpleeghuis bestolen en daar kon ook al geen aangifte voor worden gedaan. André zonder achternaam, die ziet niet de handhaafbaarheid als probleem, maar de opsporing. Straks is iedereen vogelvrij, omdat vermomde, verklede boa's op het eind van de dag nog een paar keer gescoord willen hebben. Want dat zou dan een mogelijkheid kunnen zijn dat je boa's in burger hebt. Vreselijk dit, schrijft hij. En Brian schrijft in de Radio 1-app, hoe ga je straatintimidatie handhaven of de aanpak daarvan? Iedereen ervaart intimidatie anders. Wat voor de een intimidatie is, is voor de ander totaal geen intimidatie. De een vindt het al erg als er naar hem of haar wordt geknipoogd, terwijl de ander dit totaal niet vindt. Goedemorgen, mevrouw Zwanet Faber. Ja, goedemorgen. U reageerde op onze stelling. Zo'n verbod gaat het probleem niet oplossen. Wat denkt u dan? Ja, het zal het misschien direct niet oplossen, maar ik vind wel heel belangrijk dat het strafbaar is. Dat men weet dat het niet hoort en dat ze dus betrapt kunnen worden. Is misschien het goede woord niet. Maar we moeten zorgen dat we ons een beetje meer fatsoenlijk gedragen en weten wat wel en niet toelaatbaar is. Want u denkt dat degenen die dat nu doen, na fluiten, na roepen of uitschelden, intimideren, dat die nog niet weten dat het eigenlijk niet mag? Ze denken van, nou ja, maakt niet uit. Het is toch niet verboden. Dus waarom zou ik het niet? Dan mag ik het toch doen. Ja. Wat heeft u meegemaakt op straat? Nou, ik kom zelf niet in het zaterdagavond uitgangscircuit. Dus daar speelt het misschien het meest. Maar in het verleden, heel vroeger, heb ik het wel eens meegemaakt. Wat gebeurde er dan? Dan kreeg ik een klap voor mijn buik. Oh? En liep die persoon gewoon verder. Maar dat is al lang geleden, in de stad Groningen was dat, toen ik nog op de middelbare school zat. Maar dan denk je van, hè, wat gebeurt me nou? En En u zegt, het is vooral een signaal, je stelt een norm en dan weet in ieder geval iedereen dat het niet mag en daarmee haal je er al een heleboel uit. Nou, dat hoop ik in ieder geval. Dat zou het effect moeten zijn. Want ik vind het eigenlijk een non-issue om te zeggen van, nou, we voeren een bepaalde wet maar niet in, wat je al wel ziet gebeuren, omdat we het niet kunnen handhaven. Ja, dan kun je op den duur denken van, ja, alles mag, want ja, het kan toch niet gehandhaafd worden, laten we er dan maar nog geen wet van maken. Nee, maar het is ook wel fijn dat als je aangifte doet, dat er ook iets mee gedaan kan worden. Zeker, dat is zeker waar. Maar kijk, als aangiften zich stapelen en er komt bij wijze van spreken steeds dezelfde persoon naar voren, dan heb je natuurlijk wel een sterk punt op een bepaald moment. Duidelijk. Dank u wel, mevrouw Zwanet Faber. Richard Gerrits is voorzitter van de vakbond BOA ACP. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben het al over de handhaving van deze wet en dat lastig zou zijn. Hoe lastig is dat? Ik denk dat het heel lastig is. Je moet ook kijken hoe dat gaat, hoe ze op gaan treden. Je kunt je voorstellen op het moment dat boa's in uniform gaan lopen, dat niemand zich hier mogelijk schuldig aan gaat maken. Dus er zou een andere aanpak zijn dat BOA's, zoals we vaker bij andere taakaccenten die ze hebben, dat doen, ook in burger gaan lopen. En dan inderdaad kijken of er inderdaad sprake is van straatintimidatie. Ja. Hoe gaat dat nu? Is er een mogelijkheid om daartegen op te trainen? Voor nu nog niet. Ja, die regelgeving is nu gekomen. En het is nu de bedoeling dat er een pilot gaat komen. Die gaat starten in Utrecht en in Rotterdam. Dus in juni worden de BOA's die hiermee belast geraken, die worden daarvoor opgeleid. En dan vanaf juli kan men beboet worden op dit onderwerp. Ja, want is er nu al aandacht voor bij BOA's bijvoorbeeld? Ja, er is aandacht voor. Alleen het vervelende is dat je nog niet tegen kan treden. En waar het eigenlijk om gaat is dat de straatintimidatie natuurlijk ook een onderdeel uitmaakt van de leefbaarheid van de straat. En dus wij willen gewoon dat mensen zich netjes gedragen naar elkaar toe, respectvol. En als BOA's hier tegen kunnen optreden, zou dat ongetwijfeld bijdragen aan de leefbaarheid op straat. Ja, want er wordt natuurlijk van alles geroepen, verschillende gradaties. U kunt het allemaal zelf wel bedenken. Hoe weet je wat nou strafbaar is en niet? Ja, dat gaat die pilot gaat dat uitwijzen. Kijk, op het moment dat er een bepaalde iets geroepen wordt, dan is het voor ene persoon is het zo dat hij het prettig vindt en ander vindt het niet prettig. Het is niet zo dat de persoon naar wie iets geroepen wordt, dat die aangifte moet gaan doen. Maar het is in principe zo dat de BOA's die hiervoor opgeleid worden, daar aangifte van gaan doen. Ja, want als ze het horen, kunnen ze zelf een overtreding constateren. Hè? Ja. Ja, en dan, dat gebeurt in combinatie met geluidsopnames, CQ bodycams, waar men mee werkt. En dan kan men daarvoor geverbaliseerd worden. Ja, u heeft al eens gezegd dat BOA's soms worden gebruikt als een duizend dingen doekje. Hè? Dat allerlei problemen die niet op te lossen zijn met de reguliere wetgeving of anderszins, maar ook staatsbosbeheren of OV-bedrijven die dan hun problemen op uw bordje leggen. Dan komt deze er ook nog eens bij. Ja, dat klopt. En daarom zijn we bijvoorbeeld sceptisch. Dat houdt gewoon in dat we zien dat de politie steeds minder in de straten rondloopt. Dat we steeds meer zien dat BOA's eigenlijk allerlei taken erbij krijgen. Dus inderdaad de zogenaamde duizend dingen doekje van onze maatschappij aan het worden is. Het is niet zo dat we vandaag of morgen in één keer een paar honderd BOA's erbij hebben die eventueel dit probleem zouden kunnen gaan oplossen. Dus het komt gewoon bij hun reguliere werkzaamheden. En dan moeten gewoon, ook daarin moeten gewoon keuzes gemaakt worden. Dus dit komt erbij. Je moet niet gaan denken dat er in één keer een hele jacht gemaakt gaat worden op dit onderwerp. Het is gewoon zo dat als men er tegenaan loopt, dat men gewoon hier tegen kan optreden. En zo is het eigenlijk bij alles wat de BOA's eigenlijk doen. Ja, het moet toevallig voorbij komen. Ja, het is in principe een hete daadje. En je weet eigenlijk overal wel waar de mensen eventueel hangen en waar eventueel de plaats vindt. De BOA's zijn heel goed bekend altijd met deze spots, zeg ik dan maar, in de straat, bij de winkelcentra's en waar de mensen zich ophangen. Ze weten waar het gebeurt. Ze weten vaak waar het gebeurt en nu kunnen ze er tegen optreden. Ja, en dat gebeurt dan ook in burger, begrijp ik. Dat is, voor ver ik weet, is dat wel de bedoeling, ja. Goed. Ja. Dank u wel, Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA ACP. Garance Reus-Deelder, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben directeur van Plan International. En u bent heel erg blij dat deze nieuwe wet er komt, want die gaat het verschil maken? Nou, natuurlijk maar gedeeltelijk. Het is al een paar keer gezegd, een wet is ontzettend. Maar ik vind een wet wel heel fijn, omdat daarmee duidelijk wordt, dit mag niet. Maar wij vinden wel dat er veel meer nodig is. En het is al een paar keer gezegd, een wet is moeilijk te handhaven. Dat hoort toch ook wel bij een wet, toch? Dat het te handhaven is? Dat hoort bij een wet. En nogmaals, wat fijn is aan een wet is dat daarmee duidelijk wordt, dit mag niet. Maar wat natuurlijk vooral nodig is dat we met z'n allen dit gedrag niet normaliseren. Dat we de sociale norm veranderen. Het is gewoon niet normaal dat meer dan 80% van de meisjes last heeft van straatintimidatie. En dat is echt een heel erg groot probleem. Ja. Het is ook niet normaal dat er over straat geroepen kan worden, dat rokje zit zo lekker strak om je billen, en dat dan sommige mensen denken dat dat een compliment is. Het is ook gewoon niet normaal dat meisjes en vrouwen hun gedrag aanpassen en dat niet de jongens en mannen hun gedrag aanpassen. Ja. Dus wat er inderdaad vooral nodig is, dat we die sociale norm veranderen, dat jongens en mannen meer bondgenoot worden van meisjes en vrouwen. Ja, dat percentage van 80, dat van ruim 80 zelfs. Daar komt u tot omdat Plan International onderzoek heeft gedaan, hè, naar straatintimidatie. Kunt u de maatschappelijke impact van het probleem geven? Dat nog even over dat percentage van 80. Want wat daar interessant aan is, 80% van de meisjes en vrouwen zegt dus, ik heb hier last van. en echt last van, daar kom ik zo op terug. Mm-hmm. Maar minder dan de helft van de jongens herkent het. Dus net werd er gezegd... Heeft u ook onderzoek naar gedaan, naar de beleving door de jongens, ja, van de jongens? En daar zit natuurlijk het gat. Want wat voor de net werd gezegd, ja, wat voor de een intimidatie is, is dat voor de ander niet. Het probleem daarmee is dat die ene die intimidatie niet herkent, vaak de jongens en mannen zijn. En voor wie de intimidatie echt heel erg is en waar ze echt last van hebben, zijn de meisjes en vrouwen. Dus het is niet een te onderschatten probleem. En wat er gebeurt is dat een heel groot gedeelte van die meisjes en vrouwen hun gedrag aanpast. En niet alleen op de avond zelf of op straat. Je hoort de verhalen over ik fiets naar huis met mijn sleutelbos in mijn hand. Of ik moet een appje sturen dat ik op weg naar huis ben. En als ik thuis kom, moet ik zeggen dat ik er ben. Maar het gaat veel verder dan dat. Het gaat zo ver, dat hebben we ook uit onderzoek geleerd, dat meisjes zeggen, nou, ik ga een bepaalde opleiding niet volgen, want dan moet ik 's avonds weer in de bus. Ja. Of ik ga een bepaalde baan niet aannemen, want dan moet ik 's avonds over straat. En dan heb je het echt over hele grote, los van de angst en de onzekerheid. Je beperkt de bewegingsvrijheid van mensen. Je beperkt echt. En dan heb je het echt over kansenvrijheid. En Plan International werkt natuurlijk aan het creëren van een wereld met gelijke kansen voor iedereen. En hoe krijg je dan de jongens, want in veel gevallen zijn de jongens of mannen die dat doen, zover dat ze wel doorhebben dat ze intimiderend bezig zijn? Ja, betrekken. Maar helpt zo'n wet dan ook daarbij, denkt u? Daar niet bij, maar nogmaals, wat de wet oplost is een streep in het zand van dit mag dus echt niet. Dus het is het serieus nemen van het probleem. En niet het was maar een grapje of het was bedoeld als compliment. Nee, dit mag niet. Dit is intimidatie. En meisjes en vrouwen hebben daar last van in hun hele leven. In hun bewegingsvrijheid, precies zoals je zegt. Maar wat er nodig is mannen betrekken. En jongens. Garance Reusdeelder van Plan International, dank u wel. Erik Jans schrijft in de Radio 1-app. Ik heb mijn dochter wel eens gevraagd of ze wel eens lastig wordt gevallen door jongens. Ze keek mij meewarig aan en zei, wat denk je, pap? Ik ben een vrouw. En dat brak mijn hart weer een beetje. Opvoeden en aanpakken, zegt Erik Jan. Goed dat het in de wet staat. Juri Olrichts is seksuoloog bij Rutgers. Goedemorgen. Goedemorgen. Geeft onder meer voorlichting aan jonge mannen die een zedendelict hebben gepleegd. Wat valt u op bij hen? Nou ja, inderdaad, te weinig kennis en het ongemak waarmee ze zich soms uitdrukken en onderdrukken ook van de norm. Je moet als jongen vooral laten zien dat je vrouwen interessant vindt en dat zeker in bijzijn van vrienden laten merken. Wie zijn dat? Ja, iedereen. Het kan iedereen overkomen. En ik merkte ook vaak met gesprekken met de jongens dat als ze snappen dat ze in een bepaalde situatie meer macht hadden en dat ze ook jongen zijn zonder dat ze dit soort macho, hetero-bevestigende acties ondernemen, dat ze dan op een veel leukere manier contact kunnen maken en veel minder over de grens gaan. En hoe probeert u dat aan hen duidelijk te maken? Of hoe kunt u dat meegeven? Nou ja, in de eerste instantie het is heel lastig voor jongens om zich voor te stellen dat ze in een afhankelijke situatie zitten. Bijvoorbeeld dat ze even geen macht hebben. Dat iemand anders soorten bepaalt wat er gebeuren moet. Nou ja, je kan heel simpel zeggen, ja, als jij een tandarts toelicht en je wordt verdoofd of je ondergaat een andere operatie. Ja, dat is een situatie waar iemand macht over jou heeft. En zo ervaren meisjes dat op straat als jij met twee andere vrienden of met één hun naroept of nasluit. Hè, dat kan zo ervaren worden. Alsof zij niet beslist hoe ze wordt bekeken. Ja. Nou schrijft Hans in de app, je gedragen, dat regel je niet via het strafrecht. Zou een opvoedcursus voor de ouders of aandacht ervoor bij maatschappijleer niet veel beter zijn? Met andere woorden, ja, weer een wet erbij, ja. Ja, nou, ik denk en. Ik denk dat de wet wel duidelijk maakt van ja, dit gedrag kan niet. Maar het is inderdaad geen oplossing als geheel. Zeker aandacht in de opvoeding. Ouders die daar steun mee hebben, die moeten dat ook kunnen krijgen. Maar het is vooral een belangrijk onderdeel ook in het onderwijs. Waar je met heel veel verschillende mensen, heel veel verschillende jongeren en kinderen samen bent. En dat onderwijs kan wat mij betreft al beginnen vanaf 4 jaar, vanaf de basisschool. Hoe ga je met elkaar om? Hoe kijk je naar elkaar? Hoe zit dat met macht? Hoe check je of stem je af met elkaar of alles oké is? En wat doe je als je in je omgeving ziet dat iemand over de grens gaat? Is het met een opmerking of met een grapje? Hoe kun je reageren dat iedereen zich veilig kan voelen voor zover dat mogelijk is? Ja, dank u wel, Juri Ulrichs, seksuoloog bij Rutgers. André Fijn, spraakmaker, is hier. Het moet uit alle hoeken komen. Hè? Het moet en wetgeving en de cultuur en de onderwijs en de opvoeding moeten bij. Ja. Het is een nogal brede aanpak. Nou, wat mooi is van de combinatie van reacties en de combinatie van voorstellen om hier wat aan te doen, maakt duidelijk, dit is een heel pakket. En het is echt een maatschappelijk issue, wat je denk juist heel grassroots moet bespreken. Dus een uitzending als deze helpt volgens mij om dat gesprek op alle niveaus op gang te brengen. Ja. Jongeren onderling ook, hè, van maak elkaar duidelijk wat gepast is, wat plezierig is, maar ook wat niet kan. Dus je zou dit bij voorkeur zou je dit ook op scholen aan willen jagen. Van zet die jongeren onderling naast elkaar. En ga het daarover hebben. Wat is nou normaal? Wat is niet normaal? Wat is plezierig? Wat is niet plezierig? Ja, want je werkt ook op de universiteit. Is het daar een thema? Ook op de universiteit speelt dat. We kennen de issues natuurlijk uit Groningen, Utrecht recent met die lijsten. Ja. Dus het leren wat normen zijn speelt op alle niveaus. Ik zag jou, Pieter, even je vinger opsteken. Er was een. Nou, wat bij mij vrij laat doordrong, dat besef van waarom is er zo'n verschil in beleving tussen mannen en vrouwen op dit dossier. En volgens mij heeft dat te maken met wiskunde. Van stel dat een op de 10 mannen zich hier schuldig aan maakt, of 1 op de 20 voor mijn part. Dus dan zijn het nog steeds een meerderheid die zich er niet schuldig aan maakt. Maar die mannen die het wel doen, die maken zo 10 slachtoffers. Op een avond. Ja, dus dan heb je in principe alle vrouwen die hier last van hebben, maar 1 op de 10 mannen die zich hier schuldig aan maakt. Ik heb ook heel lang gedacht, ik zie het niet in mijn omgeving, ik doe het zelf niet. Tenminste, daar ga ik voorlopig vanuit. Dus daar zit een verschil in beleving tussen man en vrouw. Dus ik denk alleen al door dit gesprek, om je dat te realiseren, dat dus elke vrouw hier last van heeft in principe in haar leven, meerdere malen. En dat het ook een probleem is van ons allemaal. Maar mannen reageren vaak van ja, ik doe het niet en mag er dan ook niks meer. En dat zijn meestal misschien niet de mannen die zich meteen aangesproken zouden moeten voelen. Maar als iedereen voelt van hey, maar iedereen heeft hier last van, mijn dochter ook straks. Dat helpt al enorm, denk ik. Ja. Arthur van der Ham, goedemorgen. Goedemorgen, Herman. U identificeert uzelf als genderfluid en man. Ja. En liet weten. En vader. En vader. En ja, heel veel verschillende etiketjes. Ja, dat ben je tegenwoordig. Ja, dat, maar u heeft ook te maken met straatintimidatie. Ja, gewoon. Ik woon in Rotterdam-Zuid mijn hele leven. En hartstikke mooie stad, daar niet van. Maar wat jij destijds beschrijft of in dit programma, waar ik heel trots op ben dat het programma er is, komt gewoon ook voor natuurlijk bij vele mannen in de grote stad. En dat is het hem juist. Wat maak je mee? Precies hetzelfde. Ik word nagefloten. Ik word niet hoer genoemd, maar homo. Dat ben ik alles behalve. En dat is ook dus zoiets. Hè. En het is dus echt ook roepen van, de jochies zijn al 8 tot 12 jaar en daarom kan Mans is niet mijn wethouder, maar laat het hem maar proberen met die boa's, zou ik dan zeggen. Dat is het hem. En het gaat dus om die jeugd en het gaat om school. Ik heb zelf 33 jaar in het hoger en universitair onderwijs gezeten. Ik geef er aandacht aan, maar het komt inderdaad juist aan bij degene die het niet zouden behoeven. Ben je dan blij dat er een wet wordt gemaakt? Ik hoorde het gemaakt. Ja, nou, het is echt fijn. Ik ga gegarandeerd 1, 2, 3 keer aangifte doen. En dan weet ik ook wel dat het niet altijd zo makkelijk is. Mijn fiets wordt ook gestolen. Maar het is er nu. Dat vind ik goed. En dat zei, ik hoorde het woord pakket, geloof ik, van daarnet. Vind ik prachtig. Die mevrouw van Plan International. Je ziet het, we moeten het met 87 dingen tegelijk doen. In Rotterdam is Donna Daria. Die geeft volgende week vrijdag een gesprek met mannen vooral. Van hoe gaan mannen met elkaar om? En dan hoop je natuurlijk weer dat er 40 mannen komen. Maar het zullen vast niet degene zijn waar het voor bedoeld is. Nee, want die bereik je hier niet mee? Ja, nou ja, meestal niet met een actie. Ja, je moet al proberen. Ik weet ook nog niet, ik ben geen marketingman, dus ik zou totaal niet weten welke taal ik hiervoor zou moeten gebruiken om ze wel te bereiken. Want klinkt heel gek, maar ik kan aan de neus zien wie wel zoiets gaat roepen en wie niet zoiets gaat roepen. Ja. Dat klinkt heel gek, maar dat is nu al 30, 40 jaar ervaring. Wij hadden ook net gemeld dat dat gedrag wordt aangepast, omdat je gedoe op straat wilt vermijden, je bewegingsvrijheid wordt beperkt. Dat, heb je dat ook dat is het, meegemaakt? Dat is dus ook, even heel concreet, ik heb momenten meegemaakt dat je met een letterlijk loopt of fietst. Ik fiets eigenlijk alleen maar in mijn stad. En dan word je achterna gezeten door een auto met vier jongens erin, raampjes open, heel veel geluid en dergelijke. En ik zeg het, ik vind het zelf hartstikke leuk om in auto's te zitten en hard te rijden, maar dit is toch niet prettig. En ik denk dat dat het woord is, Herman. Het is niet prettig. Je gaat niet prettig naar huis. En dat willen we niet in een stad, hoop ik. En tenminste, zo gaat het wel eens. Het is niet iedere dag, hè. Het is sterker nog. Het is eens in de zoveel tijd. Maar het is dus ook. En daarom laten we het ook geen vrouwenaspect maken. Het is een menselijk. We zijn mensen helder in de wereld. En helder. Ja. Dankjewel voor je voor delen van je belevenis, Arthur van der Ham. Yvonne Leenhouwers, goedemorgen. Goedemorgen. Strafrechtadvocaat gespecialiseerd in zedenzaken. Als u met het oog van een jurist naar deze wet kijkt, wat denkt u dan? Dan denk ik dat de gedachte erachter heel goed is. En er zijn natuurlijk ook al heel wat mensen in de uitzending geweest die daarover hebben verteld hoe groot het probleem is. Maar dat het echt een grote oplossing gaat bieden, dat waag ik wel te betwijfelen. Waarom niet? De dingen die al genoemd zijn, hè, het handhaven, dat zal het probleem zijn. Kijk, de strafwet is bedoeld om een norm te stellen. En dat moet ook een duidelijke norm zijn. Dus je moet ook goed aangeven wat wel en niet toelaatbaar is straks. Maar ja, als je dat niet handhaaft, dan verzwak je dat wel. En het probleem is ook dat je dan ook mensen die daar vertrouwen instellen in de kou laat staan. Hè? Dus als je zegt, dit is voortaan strafbaar, maar iedereen die zich erover meldt of die dat als probleem bij de politie meldt en er wordt niet opgetreden, dat leidt dan tot teleurstelling. Heb je dat vaak meegemaakt, dat mensen zich op straat geïntimideerd voelden en dat u eigenlijk geen zaak kon maken? Nou, het punt is natuurlijk dat op deze manier, hè, zoals het nu is, die seksuele intimidatie, die nieuwe strafbaarstelling, die is op dit moment nog niet strafbaar. Andere gedragingen wel, zoals discrimineren of beledigen of dat soort zaken. Er was dat CIS-verbod in Rotterdam, dat uiteindelijk niet stand hield, want in strijd met de grondwet. Dat heeft wel even gestaan, maar uiteindelijk ook wel afgeschaft. Wat het goede daarvan natuurlijk is, en ook van deze wet, dat het gesprek op gang komt. Dat is denk ik heel belangrijk. En ik denk dat er ook de wet het begin is. En dat je aan de hand daarvan ook inderdaad aandacht moet geven aan het onderwerp. Zodat je bijvoorbeeld ook het gesprek onderling en dat mensen elkaar aanspreken op bepaald gedrag. Omdat boa's niet overal kunnen rondlopen om in de gaten te houden wat voor uitingen er worden gedaan. Ja. Tegelijkertijd gaan er overtredingen worden uitgedeeld. Ziet u al de mensen komen die zeggen, ja, maar zo heb ik het niet bedoeld, ik ga hier tegen in beroep? Kijk, het probleem is, als je het strafbaar stelt in de strafwet, dan moet je ook heel duidelijk maken wat wel en niet mag. Hè. Daar is het net ook al even over gegaan. En deze wet ziet op seksuele getinte intimidatie in de openbare ruimte, maar wel met een bepaalde mate van indringendheid. Het moet een bepaalde mate van intensiteit hebben. Mm-hmm. En de toelichting van de wet zegt dan, een keer sissen of fluiten of respectvol flirten, dat is dan niet strafbaar. Maar de wat verregaande opmerkingen van schatje, ik zou je doen, of bepaalde bewegingen maken, heel seksueel getint, dat is dan wel strafbaar. En je kan je meteen voorstellen, er zitten ook allerlei situaties tussenin, waarbij het uiteindelijk de vraag is, is dit voldoende om te zeggen, dit is intimiderend, vreesaanjagend, zoals dat in de wet is opgenomen. En dan gaat stand. Het niet zozeer om. Ja, en dan gaat het niet om hoe dat is ontvangen door de persoon die daar langs loopt, maar gaat het meer om een objectief criterium, of we dat in algemene zin dan intimiderend vinden. Dus dat wordt nog best wel interessant. Dank u wel. Yvonne Leenhouwer, strafrechtadvocaat. Vanavond om 21:55 op NPO 2 besteden de collega's van Pointer uitgebreid aandacht aan de nieuwe wet. Ze doen ook onderzoek naar waar straatintimidatie vooral plaatsvindt, of plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. En u kunt naar de website van Pointer, pointer.nl, om uw ervaring eventueel te delen en mee te doen aan die enquête. Ster. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling over de kunstenaar als ondernemer in de 19e eeuw. Nu te zien in het Dordrechts Museum. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans zet de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Nu te zien, de eerste Nederlandse tentoonstelling van Cobra-kunstenaar Elze Alfeld in Stedelijk Museum Schiedam. Met kleurrijke schilderijen waarin de natuur en kosmos tot leven komen. NPO Radio 1, 10 uur. Herman van der Zandt. Er gebeurt veel rond de pro-Palestijnse protesten in Amsterdam en in Utrecht. Universiteit bezet, protestkamp ontruimd. Dus gevochten met tegendemonstranten, met de politie. Stenen uit de straat gehaald. Er kwamen protesten bij andere universiteiten. En dan zijn we er nog lang niet. Hoe bepaal je je invalshoek? Vragen het de hoofdredacteur van de Volkskrant en het AD. Eerst het landelijk verbod op seksuele straatintimidatie. Wordt moeilijk te handhaven. Dat en meer in het NOS Journaal met Annette Schut. Dat zeggen vakbonden tegen onderzoeksprogramma Pointer, dat onderzoek deed naar de haalbaarheid van de wet die in juli ingaat. De handhaving komt bij de politie en BOA's te liggen. En volgens de BOA-vakbond hebben deze mensen nu al te veel te doen. De bond noemt het handhaven een grote uitdaging. De Eerste Kamer stemde op 19 maart in met de wet seksuele misdrijven. Daardoor kunnen slachtoffers van aanranding en verkrachting makkelijker aangifte doen, omdat ze geen bewijs meer hoeven te leveren dat ze zijn gedwongen. De misstanden die vorige maand aan het licht kwamen over een zorgboerderij in Gelderland blijken al langer bekend bij meerdere instanties. Uit onderzoek van Omroep Gelderland komt naar voren dat de eerste meldingen daarover in 2021 al binnenkwamen. Met de signalen, waaronder een persoonlijke klachtenbrief en een veilig thuismelding, is niets gedaan. Op de zorgboerderij zijn volgens meerdere ouders kinderen mishandeld, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Begin april, dus inderdaad vorige maand, brachten we het nieuws dat autistische kinderen dus werden blootgesteld aan duiveluitdrijvingen en genezingsdiensten. Zonder dat hun ouders daarvan afwisten. De gezinsouder, of de eigenaresse van de zorgboerderij, heeft een hele extreme religieuze overtuiging. En die kinderen worden daarin meegenomen. Op de boerderij verblijft nog zeker één kind, dat is een meisje van 8. We hebben gelezen dat zij geslagen is. Zij heeft als 5-jarige kleuter haar gezinsouder een keer in het gezicht gespuugd. En daarop heeft zij een tik gehad. En de religieuze overtuiging ligt zo ver van de biologische moeder vandaan. Zij herkent haar eigen kind niet meer terug. De zorgboerderij en het Leger des Heils, waar de boerderij bij is aangesloten, wil niet reageren op het nieuws. Bij pro-Palestijnse demonstraties in Utrecht en Amsterdam zijn vannacht tientallen mensen opgepakt. In Amsterdam werden 32 mensen aangehouden. Ze zochten de confrontatie met de politie. Ze gooiden met ammoniak en stenen naar ME'ers en bedreigden en intimideerden mensen. In Utrecht werden tientallen demonstranten afgevoerd met bussen, nadat betogers daar gisteravond een universiteitsgebouw hadden bezet. Het COA is na vandaag meer dan 1 miljoen euro verschuldigd aan de gemeente Westerwolde. Sinds 22 februari overnachten bijna elke dag meer dan 2000 mensen in het aanmeldcentrum. En dat druist in tegen de bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA. In Noord-Macedonië zijn de verkiezingen gewonnen door een rechtsnationalistische oppositiepartij. De regerende pro-Europese sociaaldemocraten hebben hun verlies erkend bij zowel de parlements- als de presidentsverkiezingen. Daardoor staat de toetreding tot de Europese Unie mogelijk op de tocht. Het land voert al jaren gesprekken over toetreding tot de EU. Noord-Macedonië is al sinds 2005 kandidaatlid. De Verenigde Staten gaan geen wapens meer leveren aan Israël als het doorgaat met de grote aanval van de stad Rafah in de Gazastrook. Dat zei president Biden in een interview met CNN. I've made it clear to Bibi and the war cabinet. They're not going to get our support if in fact they go in these population centers. We're not walking away from Israel's security. We're walking away from Israel's ability to wage war in those areas. So it's not over your red line yet. Not yet. Wat Israël doet rond Rafah is nog niet over de rode lijn die de VS heeft gesteld. Maar ze vrezen een bloedbad in de Gazastrook als Rafah wordt aangevallen, omdat daar 1,4 miljoen Palestijnen zijn die geen kant op kunnen. Het is voor het eerst dat Biden zich zo kritisch uitlaat over de potentiële Israëlische aanval op de stad. Joost Klein mag vanavond voor het eerst echt aan de bak in het Zweedse Malmö tijdens de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Verslaggever Jorn Kompeer zag gisteravond de laatste repetitie van Klein. Volgens hem staat ons heel wat te wachten. Het optreden begint met een shot van bovenin de zaal. En dan ziet de kijker eigenlijk als het ware het gezicht van Joost Klein verbeeld in het podium. Ja, achter hem staat een soort groot scherm en daar komt ook van alles voorbij. Van Duitse curryworst tot een wereldbol. Hij gaat er echt voor. Het is totaal over de top. Dus voor de mensen die het nummer niet zo leuk vinden of vonden al, zou ik eigenlijk adviseren om de televisie vanavond even uit te zetten. Echt spannend wordt het volgens de boekmakers niet. Klein gaat volgens hen met zijn Europapa sowieso door naar de finale aanstaande zaterdag. Het spektakel begint vanavond om 9:00. Joost Klein is als laatste aan de beurt. Het weer, het is vrij zonnig vandaag. Het wordt maximaal 20 graden. In het noorden af en toe bewolkt met wat regen. Morgen ietsje warmer. ANWB verkeersinformatie op deze mooie hemelvaartsdag. Staat het toch vast? Dennis, mooi. Nou, echt vast staat het niet. Ik heb twee files op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Tussen Zaandijk en Purmerend staat 4 kilometer. Door een ongeluk is daar de rechterrijst zo dicht. Je hebt zo'n 20 minuten vertraging. De meeste vertraging nu op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Gorkum. Daar staat 8 kilometer, ook door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar desondanks heb je nog een half uurtje extra nodig. Festival for Opera, Music, Theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Een mythische vuurvogel. Een ijzige kus. Twee hartstochtelijke balletten in Stravinsky's Sprookjes. Te zien vanaf 15 juni bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Sissen, seksueel getinte opmerkingen of achtervolgen. Veel vrouwen hebben last van straatintimidatie. Wanneer je in de avond naar huis gaat, denk 1 op de 3 keer dat er wel iets gebeurt. Vanaf 1 juli is het strafbaar. Maar hoe handhaaf je dat? Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO-NCRV op NPO 2. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Van een digitaal paradijs tot een gameachtige hel. In De Lusten van Engelbrecht geven kunstenaars een nieuwe kijk op de Tuin der Lusten van Jeroen Bos. Waarom liet een Bredase graaf dit schilderij maken? Ontdek het in Stedelijk Museum Breda. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Herman van der Zand. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Je zal maar niets met het Songfestival hebben, dan is het een lastig verhaal de afgelopen dagen. En de komende dagen ook. Want je kan wel stellen dat vrijwel overal op radio, tv en in de kranten wel aandacht is voor dat festival en waar media spektakel. Hoe behoud je de balans? We gaan het er hier ook over hebben. En we vragen het onze gasten. De Volkskrant hoofdredacteur Pieter Klok, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, Renny Rijp. Maar goedemorgen. Goedemorgen. En u hoorde al spraakmaker André Faye, wetenschappelijk directeur van TNO Energietransitie. We beginnen met jou. Media, moment. Ja, schikken. Ja, ja, ja. Nou ja, je luisterde naar deze zender gisteren. Ik luisterde naar deze zender gisteren. Er was natuurlijk volop nieuws over de studentenprotesten. En ja, dat probeerde dan zo'n beetje te volgen. En ik merkte dat ik onder de indruk was van het verslag dat Jeroen de Jager deed. Eigenlijk op het moment dat de politie ingreep in Amsterdam. Omdat ik hoorde dat hij onder de indruk was. En ik ken Jeroen de Jager al lang. En dus ik weet ook dat een ervaren verslaggever is die al heel lang meeloopt. En als je dan hoort dat zo'n verslaggever toch ook wel even onder de indruk is van wat er gebeurt. Ja, hecht ik daar dan toch waarde aan. Dus het maakt heel erg uit wie de persoon is die het zegt. Ja, en vooral omdat, en dat is dan misschien een beetje een persoonlijke irritatie van mij, dat ik steeds de verontwaardiging van studenten over het ingrijpen van de politie, ja, ik vond het merkwaardig. Ik dacht, je doet iets wat verboden is. Er wordt meerdere keren opgeroepen om je te verwijderen. En dan ga je verontwaardigd zitten zijn over dat er wordt ingegrepen. Terwijl dat volgens mij is wat je kan verwachten. Dus dat stoorde mij enigszins. En toen dacht ik, oh, en dan denk maar je, als je Jeroen de Jager zegt meegemaakt van, het gaat er best wel hard aan toe, dan is het ook zo. Iemand die al vaker dat soort dingen heeft meegemaakt, die misschien ook in conflictgebieden is geweest, die precies, protesten en ik moest nog denken aan waar ik zelf ook wel eens bij heb gestaan, met Jeroen de Jager, met krakers en rellen, dat soort zaken van over, nou ja, waar het soms ook er hard aan toe ging. Dat ik dacht van, oh, als hij zegt dat het er hard aan toe gaat, dan geloof ik ook daadwerkelijk dat het er hard aan toe gaat. En als je het dan later nog ziet, en vanuit andere hoeken belicht, misschien ook beeld erbij, denk je, oké, dit klopt, dit is inderdaad wel wat ik ongeveer verwacht in mijn hoofd, het plaatje wat ik ervan gemaakt had? Ja, maar toch is die verslaggever ter plekke heel belangrijk. Want ook als je een tv-beeld ziet, dan zie je het vanuit één perspectief van die cameraman op dat moment. En die verslaggever heeft een breder beeld. Dus de verslaggever ter plekke is gewoon heel belangrijk in dit soort, nou ja, actuele situaties. Pieter Klok, met wat voor verhalen kwamen jouw verslaggevers van de Volkskrant terug? Die waren er ook, neem ik aan. Jazeker. Nou, niet van dit moment. Ze hadden voorafgaand aan die ontruiming hadden ze gesproken met een aantal demonstranten. Dus die probeerden zich meer te verdiepen in de motieven daarvan. Maar het is ongelooflijk moeilijk om het goed te verslaan. Want er gebeuren heel veel dingen tegelijkertijd bij zo'n protest. Hè. Er werd ook een Israëlvlag verbrand onder het uitroepen van Allah Akbar een dag eerder. Er zijn ook van allerlei pluimages. Sommigen zijn anoniem en willen met niemand praten of intimideren zelfs de pers. Anderen staan de pers heel open te woord. Dus je moet als journalist proberen al die facetten op de een of andere manier tot hun recht te laten komen. Maar moet je die incidenten dan allemaal eruit laten? Ja, of moet je die juist uitlichten? Want je wil wel attentie waarden. Ja, maar je wil ook een soort representatief beeld schetsen. Hè? Nou, één verhaallijn is inderdaad de demonstranten versus de politie. Wat gebeurt daar precies? Maar er zitten natuurlijk heel veel verhaallijnen in. Het is een heel divers gezelschap. En dat is sowieso bij Israël-Palestina zo. Er zijn altijd heel veel dingen tegelijkertijd waar. En daar kunnen we niet zo goed mee omgaan als mens. We zoeken toch altijd één dominant beeld van het zijn gewoon onschuldige studenten met het hart op de juiste plek, die gewoon met hun gevoelens bij Gaza zijn. Die zijn er zeker. Maar er zijn ook relschoppers. Er zijn ook wat radicalere moslims. Er zijn heel veel dingen tegelijkertijd gaande. En probeer dat maar in één verhaal te schetsen. Het wezen van een verhaal is toch dat je een soort één invalshoek probeert te kiezen ook. En één dominante toon. En dat is bij dit protest en ook bij het hele conflict gewoon heel ingewikkeld. Ja, en het is, terwijl het eigenlijk onder je neus gebeurt, midden in de hoofdstad, ook nog moeilijk om vast te stellen, zijn dingen wel echt gebeurd? Ik las banden van stadsbussen die zouden zijn lek gestoken, want die zouden dan uiteindelijk de betogers of de demonstranten, of hoe je ze wil noemen, buiten de stad weer gaan vervoeren. Maar dat was ook niet te verifiëren of dat nou werkelijk is gebeurd. Het is toch wie het dan gedaan heeft. Ja, dus als je dat dan niet kan checken, dan is het toch eigenlijk heel moeilijk om gebalanceerd en waarheidsgetrouw over te schrijven. Ja, nou, het is eigenlijk gewoon onmogelijk. Want er zijn honderden demonstranten die zich allemaal net anders gedragen. En nou ja, welke pik je eruit? Waar leg je de nadruk op? Dus het is vooral een kwestie van er toch nog wat meer over schrijven. Dus straks ook weer gaan reconstrueren. Dat hebben we ook gedaan voor die ontruiming een dag eerder. Maar het speelt nu zoveel natuurlijk mogelijk dus feiten verzamelen. Dus wat je schrijft is nu zorgt nu voor emotie ook. Ja, maar die emoties, daar moeten we eens een keer wat minder van hebben. En ook wat minder beschrijven. En we moeten gewoon nog heel veel meer feiten proberen te achterhalen. En ons oordeel een beetje opschorten. Daar zijn we in Nederland ook heel slecht in tegenwoordig. Maar politici geven ook het slechte voorbeeld. Die hadden ook al meteen een oordeel klaar. Al voordat er iets bekend was. Dus, en iedereen gaat daarin mee. Nederland vraagt zich veel te veel af wat ze ergens van moeten vinden. Ja. En ze moeten meer afvragen wat is er precies gebeurd. André Vaar, hoe heb je de berichtgeving gevolgd? Is het dan allemaal duidelijk voor jou, ook als nieuwsconsument, wat er dan gebeurd is, wie wat gedaan heeft? Nou, dat is zeker niet duidelijk. Ik vind wat Pieter zegt is ontzettend belangrijk om zo helder mogelijk te krijgen wat hier achter zit. Het is nu heel erg gekoppeld aan er zijn protesten op de universiteiten. Daar zit ik zelf ook dichtbij. Ik ben ook hoogleraar in Utrecht en in Groningen. Dus ik heb ook dichterbij met onderwijs, met studenten te maken. Maar voor een deel zijn hier ook hele andere krachten actief. Er komen ook partijen van buiten die zich affiliëren met wat studenten aankaarten. En juist niet. Universitaire setting. En juist niet. Dus het is een heel rommelig beeld. En voor je het weet heb je inderdaad alleen maar meer polarisatie. En ik denk dat je daar juist geen behoefte aan hebt. Juist ook niet vanuit academische positie. Een universiteit is een plek voor debat, wetenschappelijk debat. Het kan heel scherp debat zijn, maar niet voor publiek gevecht. En ik denk dat de universiteiten daar ook heel helder in moeten zijn en blijven. Dat zijn ze op zich ook. We kunnen hier discussiëren, we kunnen fel discussiëren, maar er wordt niet gevochten. Ja. En gaat dit ook allemaal niet ten koste van de berichtgeving over Israël en Gaza, Randy? Ja, ik denk absoluut. Want uiteindelijk in media, of dat nu een radio-uitzending van een uur is, of het is een krant of een website, je ruimte is beperkt. En je moet altijd keuzes maken waar je aandacht aan besteedt. Ik ging, voor ik hier de studio binnenstapte, even checken op mijn eigen site van hoe zit dat. Ik was eerlijk gezegd blij om te zien dat het stuk over Israël net iets hoger stond dan over de protesten gisteren. Maar dat had net zo goed andersom kunnen zijn. Want het leidt af van waar het misschien wel uiteindelijk om moet gaan. En dat is ook wel waar ik, wat ik me steeds afvraag van, leidt dit protest nu tot wat je daadwerkelijk wil? Want ik denk dat iedereen zich wel kan verplaatsen in de onmacht die je ook voelt, die denk ik die studenten ook voelen van, we zitten met z'n allen te kijken naar een oorlog waar een volk enorm onderdrukt wordt. Het heeft natuurlijk allemaal een oorzaak die we ook niet kunnen ontkennen. Maar je staat erbij en kijkt ernaar dat je iets wilt doen. Dat gevoel, dat begrijp ik heel goed. Of het dan dit de beste vorm is, ja, daar heb ik wel sterk mijn twijfels over. En juist ook omdat het de aandacht afleidt. En ik denk van een zo snel mogelijk stakend vuren en hopen op vrede dat er ook andere middelen zouden kunnen zijn die dat dichterbij brengen dan een universiteit op zijn kop zetten. Nou, er gaat niemand meer naar het Malieveld, hè? Dus er worden snelwegen geblokkeerd of inderdaad universiteiten bezet. Allemaal toch in de hoop om meer aandacht te genereren. Maar je betaalt er wel een prijs voor. Want inderdaad, de universiteit is van oudsher juist een vrije plek waar geen ruimte is voor intimidatie en geweld. Dus ik ben het helemaal eens met Renny. Die onmacht is volledig te begrijpen. Maar dat we elke actie maar goed moeten vinden, vind ik ook. Het wordt ook wel heel makkelijk geconcludeerd. Iets heel anders, Pieter, in je eigen krant. Een opmerkelijke necrologie. Van een man van 94. Ja, ik dacht dat er iets kwam. Ja, ja, nee, dat, ja, hij wordt de Joseph Goebbels van Noord-Korea genoemd. De propagandabaas. Kim Ki-nam heet ja. En dat is toch wel een heel interessant verhaal. Want Noord-Korea is natuurlijk communistisch. En het idee van het communisme is dat iedereen is gelijk. Maar deze man die zag op een gegeven moment in, ja, dat is toch niet genoeg om iedereen tevreden te houden. Dus we moeten toch weer leiders met een soort goddelijke status creëren. En dat had hij, ja, dat heeft hij heel slim bedacht. En in 1948 is hij begonnen met zijn werk. Ja, dus al drie generaties Koreaanse leiders heeft hij onder zijn Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un. Ja, allemaal. Dat is de laatste. En die heeft hij allemaal onder zijn hoede gehad. En hij heeft dus heel erg geboetseerd om die man een goddelijke status te geven. En dat is natuurlijk heel interessant, hè, want Marx was natuurlijk juist tegen religie. Het hele marxisme is eigenlijk het tegenovergestelde van religie. Maar dat ze in Noord-Korea besloten om het te laten overleven, hebben we toch weer mensen met een goddelijke status nodig. In China zie je een beetje hetzelfde gebeuren. Hè? Ik zie Xi Jinping nu eerder al met Mao Zedong. Dus dat heeft hij helemaal geperfectioneerd. En wat natuurlijk ook beangstigend is, dat het anno nu nog steeds mogelijk is om een hele bevolking hierachter te krijgen. Met het is je nogal gelukt natuurlijk. Hij was de spin in het web van de persoonlijkheidscultus die rond de Kims is gecreëerd. Zet hoogleraar Remco Breukers ook in het stuk. Ja. Stel je zou dat in het Westen willen doen, dan heb je nog heel wat werk te verrichten. Nou ja, in Rusland lukt het ook al heel aardig, hè, om een soort propaganda op te tuigen waar Poetin als een soort nieuwe heilige wordt gepresenteerd. Dus volgens mij is het heel goed om te realiseren dat het nog steeds kan. En dus in principe, ja, nou, in Nederland misschien niet, we zijn wat nuchterder misschien, maar je kunt mensen gek maken en dingen laten geloven die krankzinnig zijn. Maar het is natuurlijk ook pas bij zijn overlijden dat het dan deze hele wereld achter deze man blijkt te zitten. Want ja, ik had nog nooit van hem gehoord. Nee, dus. Maar hij was natuurlijk al enige tijd niet meer actief. Hij was 94 geworden, dus blijkbaar ook nog een is altijd gezond gebleven. En wonderbaarlijk is ook meestal word je op een gegeven moment wel geëxcommuniceerd. Hè? Dan is altijd wel een moment dat. Op een gegeven moment is het wel klaar. Ja, maar ja. Deze man heeft tot het eind van zijn leven is hij in de. Wordt ook nu groots herdacht. Maar goed, hij was al een aantal jaar, we deden het rustig aan. Niet in het AD, Rennie? Is het niet iets voor jouw krant? Ja, zeker wel een verhaal voor het AD. Ook omdat zeg maar de enigszins mythische status die Kims hebben dat daar iemand achter zit, dat is natuurlijk sowieso fascinerend. En jij zegt zo makkelijk van, nou, het zou in Nederland niet snel gebeuren. Nee, ik denk niet met een politiek leider, maar in andere opzichten wel. Ik bedoel, over hoe influencers ook in Nederland groot worden. Dat is eigenlijk, Noord-Korea heeft één influencer en die is door iemand anders groot gemaakt. Maar over Kim looking at Sphinx, herinneren we ons denk ik allemaal wel op sociale media. Ja, volgens mij briljant. Kim Jong-un overal langskomt in fabrieken en dan kijkt hij naar de bevroren vis of een nieuw apparaat. Ja, en het krijgt een soort cultstatus, zelfs in het Westen, over hoezeer wij ook kritisch kunnen zijn op het regime in Noord-Korea. Daardoor krijgt het toch een zekere aaibaarheidsfactor. Dus zo slim is het ook. Ja, interessant zo'n ecologie, André Fay. Absoluut. En laten we zeggen, kan er ook nog uit ervaring wat over zeggen. Ik ben ooit in Noord-Korea geweest in 2016. Zo met mijn gezin, dus twee jonge zoons. Wat geen fun trip was, maar wel een buitengewone ervaring. Omdat daar ook echt heel voelbaar wordt als je daar binnen bent. Wat het betekent als je vrijheid compleet is afgepakt. Wat ging je doen daar? Dat was een vakantie, dus dat klinkt heel raar. Maar we zijn gek op reizen en ook onze kinderen daarmee opgevoed. En op een gegeven moment in de debatten thuis van wat is interessant, fascinerend en misschien ook afschrikwekkend om te zien. We zeggen, we gaan dat doen. En dat kon ooit in die tijd, het was 2016, 2017, was de situatie redelijk stabiel. En zijn er bepaalde bureaus die een vergunning hebben, kun je zeggen, van het regime om daar groepen toeristen naartoe te brengen. En dan sta je helemaal onder curatele. Dus met een gids, je mag niet zelf op straat lopen. Telefoon doet het niet, geen internet. En die ervaring is buitengewoon indrukwekkend. Omdat je echt kan voelen wat het betekent als alles is afgepakt. En dan ben jij nog een toeschouwer die rond wordt getoerd met van kijk eens wat de grote leiders hier hebben gedaan. Je moet buigen voor de beelden. Maar soms krijg je glimpen van het echte leven, het platteland. Vrachtwagens die rijden op houtvergassers omdat er geen brandstof is. Hè. Dat zijn de dorpen. Er is totale armoede. Je ziet mensen halve slavenarbeid verrichten. Dat is absoluut niet leuk. Maar het is wel een les van zo gek kan het worden. En ik denk dat dat belangrijk is van deze necrologie. Van, er komt nu een stukje nieuws naar buiten. Maar dit kan. Dit land heeft het uiterste bereikt zeg maar, van wat een dictatuur kan zijn. Het is ook gekoppeld aan de oude godsdienstprincipes. Hè? Dus de oude keizers die hadden ook een goddelijke status. Dat is ook helemaal vermengd met de staatsideologie. Dus communistisch. Het is voor een deel communistisch. Dat is het werk van Kim Ki-nam natuurlijk. Ja, maar voor een deel is het hele oude mythologie die gebruikt wordt om die status te benadrukken. En de infrastructuur van het land is er helemaal op ingericht. Met beelden en verheerlijking. Ga maar door. Maar inderdaad, de elementen daarvan, die kun je zien in China. Ik ben net nog in China geweest. En ook daar, hè, maar in moderne vorm, heel veel verhalen van wat is er allemaal begrensd? Wat wordt er in de gaten gehouden? Van die digitale systemen, van je ranking op basis van boetes, overtredingen. Ik heb daar net nog met wetenschappers over kunnen praten. Dat is buitengewoon akelig. Dus je bewustzijn van hoe ver dit kan gaan en ook vroeg de signalen opvangen. In Rusland is dat natuurlijk volop aan de gang al gezegd. Heel erg belangrijk. Dus hier inzicht in geven is heel belangrijk. Ik noem het aan het begin van het half uur al even. Het Songfestival, of je nou liefhebber bent of niet. Je kunt er niet omheen. Dat geldt tegenwoordig ook voor een serieuze krant. Pieter Klok. Kijk ook wel naar jou, René. Het is ook een serieuze krant. René heeft hier veel meer verstand van. Ja, maar toch. Jij weet ook dat Joost Klein vanavond optreedt in de tweede halve finale. En dat morgenavond de echte wedstrijd is. Stuur je daar een verslaggever heen voor jullie krant? Nee, we hebben wel een correspondent in Stockholm, maar die is dit weekend niet op zijn post. Die is op een reportagereis naar Noorwegen. Dus we hebben wel voorverhalen gemaakt, maar verder laten we het een beetje gebeuren. Waarom? Nou, we vinden gewoon die wedstrijd aan zich niet het allerinteressant. We vinden het als cultureel fenomeen wel interessant. En dus hebben we alle liedjes van tevoren gerecenseerd. Maar wie er dan uiteindelijk precies wint, daar hechten wij iets minder belang aan. En jullie lezen ook? Ja, onze lezers zijn niet bovengemiddeld in het Songfestival geïnteresseerd. Helaas. Want we doen al veel meer dan vroeger. Hè? Vroeger was het echt een schande bij de Volkskrant. Er zijn echt hele verhitte debatten aan vooraf gegaan of we er überhaupt enige aandacht aan moesten besteden. Ja. Dus dat we hebben al een onder leiding van Chris Buur, die is groot liefhebber. Die geeft leiding aan ons V-katern. En die heeft op een gegeven moment... Maar dit is vaak. Dit zijn wel de liefhebbers die die kar dan moeten trekken natuurlijk. Om de redactie ja, te overtuigen. Ja, je hebt op de redactie wel een paar liefhebbers nodig. Ja. En die hadden we ook heel lang niet. En sinds een aantal jaar wel. Dus die liedjes worden wel serieus besproken. Dus we nemen het als cultureel fenomeen ook wel serieus. En het is natuurlijk ook interessant om heel veel redenen. Nou ja, nu ook weer vanwege de spanningen in Israël natuurlijk. En alle discussies die daarom worden gevoerd. Alle veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen. Ik vind het een interessant fenomeen. Maar nou ja, voor ons iets minder van de horse race. Ja. Wie krijgt precies hoeveel punten en wat zegt de boekmakers? Ik denk dat bij het AD Rennie veel meer liefhebbers. Zeker, geen gebrek aan liefhebbers. Wij houden ons graag bezig met onderwerpen waar veel mensen in Nederland zich mee bezighouden. Dus ja, dat is geen enkele discussie. Hoe hebben is jullie het ingericht, de verslaggeving? Nou, niet heel ingewikkeld. Er is gewoon één verslaggever, is daar al een... aantal dagen. Voordat het festival begint tot en met zondag is hij daar. En de rest doen we vanaf de redactie. En we volgen het inderdaad heel nauwlettend. En hoe is dan de verhouding, laat ik zeggen, shownieuws? Wat eet Joost Klein voor ontbijt? En hoe laat is je naar bed gegaan? En het nieuws eromheen? Scherpschutters die op daken liggen. Agenten die zijn ingevlogen. Inderdaad, de deelname van Israël. Nou, voor beide hebben we aandacht, zou ik zeggen. Maar niet zo tot in detail wat jij nu schetst over Joost Klein. We volgen hem natuurlijk wel. En het is ook, ik had onze verslaggever in Zweden vanochtend aan de lijn. Hij zegt dat het is dit jaar veel leuker. Juist omdat Joost Klein zoveel opzien baart. En dan gebeurt er ook veel. Dus maar hij heeft nog niet gezongen, hè? Hij heeft natuurlijk wel, kijk, hij heeft wel zijn repetities gehad. Dus de eerste reacties over wat dat nummer in Zweden gaat doen, heeft onze verslaggever al wel kunnen zien. En overigens vertelde hij mij over dat Alexander van Eenennaam is onze verslaggever ter plekke. Is heel lang sportverslaggever geweest, is nu ook al lang onze muziekverslaggever, maar hij is bijvoorbeeld ook heel vaak op Olympische Spelen en andere grote evenementen geweest. Dus ik vroeg hem nog van, goh, is het daarmee te vergelijken? Waarop hij zei van, nou, de perszaal, dus waar je echt hutje-mutje, weet je, met elkaar het werk aan doet, dat is heel erg vergelijkbaar. Hij zei, daarna houdt iedere vergelijking op. En ik was er wel verbaasd over, omdat het zo'n groot internationaal gezelschap is. Wat bedoelt hij daarmee dan? Nou, hij zei, wat er vooral heel anders is, is het fangehalte, zeg maar, ook in die perszaal. Hij zei van, dat heb ik werkelijk nog nooit meegemaakt, maar hier is bij ieder land wat optreedt, hoor je wel ergens gejuich of gaan mensen dansen of wat dan ook. Terwijl hij zei van, ja, uit de sportjournalistiek ken ik dat helemaal niet. Hij noemde één voorbeeld waar, nou, dat heel klein beetje dicht in de buurt kwam. Dat was, ik denk, Olympische Spelen 2002, waarop Gerard van Velden op de 1000 meter goud pakte. Ja, schaatser. Iemand, een schaatser die heel lang, zeg maar, altijd net naast de prijzen greep, die een hoge gunfactor had en eigenlijk als een soort bijna veteraan nog een keer goud pakte. Hij zei van, ja, toen die zijn ereronde reed, toen stond de Nederlandse journalisten wel even op om even te klappen. Mm-hmm. Maar dat was het dan ook. Ja, hij zei, dus niks vergeleken bij het Songfestival Shunaye. Dus ja, het is een hele merkwaardige mix van, nou ja, vooral heel veel vrolijkheid en En André Faye vanochtend, vanavond met zenuwen voor de buis? Zenuwen niet, maar zeker voor de buis. Dat is natuurlijk is soms heel erg om toe te geven dat je het Songfestival leuk vindt. Nee, dat is heel leuk. Nee, dit mag tegenwoordig gewoon. U heeft misschien al een stempas op de mat gekregen en ik ddacht ook, hè, stemmen? Ja, 6 juni, Europese parlementsverkiezingen. Dat is ook geen groot nieuws dat er is. Sterker nog, uit de peiling van INO Research blijkt overigens dat 71% van de Nederlanders evengoed geen enkele lijsttrekker weten op te noemen. Dat zagen we gisteren terug in een reportage van de NOS. Weet u wie dit is? Ik kom me wel bekend van qua gezicht, maar ik zou geen naam weten. En wie is dit? Weet ik ook niet. Ook geen idee. Nee, dat weet ik niet. terugkerend fenomeen. Zie je het ook als een oproep aan de media, Rennie, om die gezichten, die lijsttrekkers, bekend te maken? Niet per se die gezichten en die lijsttrekkers, wel waar die verkiezingen over gaan. En over hoe je over de onderwerpen waar Europa over beslist onder de aandacht brengt. En in ieder geval je lezers daar meer bekend mee maakt. Onze ervaring is wel dat bij eigenlijk alle verkiezingen, journalisten zijn er in een heel vroeg stadium mee bezig. In het meest extreme, zeg maar, Tweede Kamerverkiezingen. Maar de kiezer zelf was heel kort van tevoren. En bij Europese verkiezingen geldt dat nog des te meer. Ja. Maar wij maken. En dan ga je allerlei leuke dingen verzinnen om het leven elke week een lijst trekken of een stemlijst? Nee, of we gaan wel dingen verzinnen. We gaan dingen brengen. Bijvoorbeeld wat we eigenlijk bij iedere verkiezing doen, een stemwijzer. Hebben we nu ook weer gemaakt, een eigen stemwijzer gemaakt om onze lezers te helpen hun eigen mening te vormen. Dus die komt binnenkort, brengen we die, zodat onze lezers zich daar inderdaad mee kunnen informeren. Maar ook daar leert de ervaring weer. Zou dat een andere stemwijzer zijn dan de Volkskrant zou maken? Nee, denk ik niet. Mij niet zo vanuit, want het gaat natuurlijk gewoon over de onderwerpen die ertoe doen in Europa. En hoe denken die partijen erover? En we hebben bijvoorbeeld wel een rubriek nu, zijn we vorige week gestart met onze man in Brussel. Dat is toevallig mijn voorganger Hans Nijenhuis. En columnist en cabaretier uit Deventer, Renske Kruidbos. Die een soort appwisseling met elkaar hebben. Wat een toegankelijke manier is om toch duidelijk te maken over wat voor alledaagse onderwerpen Brussel wel degelijk beslist iedere dag. Het is ook wel een self-fulfilling prophecy, Pieter Klok, als we de hele tijd zeggen, niemand kent ze, ook in de media. En dan, ja, dat vind ik een beetje onzinnig, altijd gezeur op Europa. Europa krijgt steeds meer macht, krijgt ook steeds meer voor elkaar. Hè, maar de landelijke politiek krijgt zo langzamerhand niks meer voor elkaar. Dus je ziet echt een soort, er zit ook heel veel energie in Europa. Ook heel veel goede ambtenaren, de grootste talenten van Europa werken daar. Dus we zijn daar gewoon best wel goed bezig. En volgens mij moeten we daarover schrijven wat ze precies voor ons doen. Ook als dat mindere kanten heeft. Dan altijd maar het gebrek aan aandacht als zelfstandig probleem te zien. Dat moet je gewoon oplossen door interessante verhalen over Europa te vertellen. Nou ja, misschien gebeurt het in de krant wel, maar in een gezonde brief in het Parool gisteren, zorg ervoor dat ze zichtbaar zijn, vooral op tv. Ja, maar die mensen, die zijn niet zo belangrijk. Precies zoals Rennie zegt, het moet om de inhoud gaan. Kijk, we gaan wel een aantal lijsttrekkers interviewen binnenkort, maar vooral om hun verhaal te kunnen laten doen. Van hoe maar er gaat ook weer een grote foto bij natuurlijk. Maar op zich hoeven die personen niet bekend te zijn. Die kiezers moeten weten waarvoor Europa op aarde is, wat de invloed van het Europarlement is, op wie je moet stemmen om iets te bereiken. Maar die mensen aan zich, laten we zorgen dat het in Europa geen rol speelt. Want het is in de nationale politiek al erg genoeg dat de persoonlijkheden veel te dominant zijn geworden. Helder. Hiervoor zullen wij met spraakmakers komende weken ook extra aandacht hebben voor de Europese verkiezingen, ook in dit mediaforum. En het zal ook af en toe wel over de poppetjes gaan. Dankjewel Rennie Huyp, maar dankjewel Pieter Klok. Het mediaforum is terug te luisteren via de podcast Het Mediaforum op alle streamingdiensten. NPO Radio 1. U krijgt de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Annette Schut. De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties noemt de beslissing van de VS om geen wapens meer te leveren als Israël Rafah binnenvalt moeilijk en teleurstellend. Dat schrijft de Israel Times. Volgens de ambassadeur zal de beslissing van president Biden hem zeker kiezers kosten bij de komende presidentsverkiezingen. De VS heeft Israël nadrukkelijk opgeroepen de grensstad in het zuiden van Gaza niet binnen te vallen. In Rafah zitten 1,4 miljoen Palestijnen vast. Ze zijn daar op aanwijzing van Israël naartoe gevlucht. De misstanden die vorige maand aan het licht kwamen over een zorgboerderij in Gelderland blijken al langer bekend bij meerdere instanties. Uit onderzoek van Omroep Gelderland komt naar voren dat de eerste meldingen daarover 3 jaar geleden al binnenkwamen. En met die signalen werd toen niets gedaan. Action heeft de omzet in het eerste kwartaal opnieuw sterk zien toenemen. De winkels, met vooral goedkope huishoudelijke artikelen, verkochten voor net iets meer dan 3 miljard euro. Dat is een stijging van bijna 21% vergeleken met een jaar eerder. In Noord-Macedonië zijn de verkiezingen gewonnen door de rechtsnationalistische oppositiepartij. De regerende pro-Europese sociaaldemocraten hebben hun verlies erkend bij zowel de parlements- als de presidentsverkiezingen. Daardoor staat de toetreding tot de Europese Unie mogelijk op de tocht. Het land voert al jaren gesprekken over toetreding. Noord-Macedonië is al sinds 2005 kandidaat-lid. Joost Klein vertolkt vanavond zijn Europapa op de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Volgens de wetkantoren is het duidelijk, Nederland gaat sowieso door naar de finale. Die is aanstaande zaterdag. Bij de ANWB zit Dennis Mooij. Dennis, hoe is het op de weg? Er staan een paar files. Allereerst op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. 9 kilometer door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is 25 minuten. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de grens en Duiven. 9 kilometer en dat kost je een kwartiertje extra. Tot 11:30. Herman van der Zand. De verzorgingshuizen voor verstandelijk beperkten kampen met personeelstekort. Er is maar weinig tijd voor buitenactiviteiten, als zwemmen of zelfs een blokje om. Voor zorg wordt er daarom steeds vaker een beroep gedaan op familie. Documentairemaakster Noeska Thomas volgde voor haar documentaire Moederhart de 91-jarige Tieneke en haar verstandelijk beperkte zoon Job. En samen met haar en met Han Mennen gaan we het zo hebben over de documentaire en over de problemen die er spelen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Han Mennen, werkzaam bij Kans Plus. Wat is dat voor organisatie? Kans Plus is een ouder-verwantenvereniging, een belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten. En Tieneke is toevallig ook lid van onze vereniging. We zijn echt een oude vereniging. En we hebben zo'n 8000 leden in het hele land. Ja. En wat we doen is belangenbehartiging en ontmoeting. Ja. Noeska Thomas, documentaire vanavond te zien op NPO 2. Er zijn al wat voorvertoningen geweest. Hoe reageerden mensen die het hadden gezien? Nou, echt bijzonder geïnteresseerd en betrokken en vooral heel erg ontroerd. Ja, eigenlijk bij iedereen. Na 11 werpen we volgende vragen op. Is het nog wel lucratief om zonnepanelen aan te schaffen? Waarom stokt de verkoop van elektrische auto's? Warmtepompen, antwoorden komen van onze spraakmaker André Faye, wetenschappelijk directeur van TNO Energietransitie. Maar eerst gaan we een plaat draaien, aangevraagd door diezelfde spraakmaker. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, want dan mag de spraakmaker bepalen wat voor muziek we gaan horen. En dan mag je daar ook nog uitleg bij geven. En vandaag moet dat echt wel even, André Faye. Want dit is een opvallende en misschien ook wel controversiële keuze. Ramstein gaan we horen op NPO Radio 1 met Benzien. Dit is een snoeiharde plaat. Zeker. Ja, waarom? Nou ja, de energietransitie is een serieuze zaak. Dus een stevige boodschap hoort daarbij, dacht ik. Ramstein is bovendien gewoon muzikaal de absolute top. En dit nummer is heel erg van toepassing op wat er nog moet veranderen om die energietransitie een succes te maken. Want het gaat over de verslaving aan benzine. Ja, een snoeiharde band met een frontman die onder vuur lag ook nog even. Doet dat dan nog iets met u als liefhebber van de muziek? Right, de discussie daarover is volgens mij ook uitgebreid gevoerd. Ik denk dat Ramstein hele belangrijke boodschappen heeft in de snoeihard verpakte muziek en optredens die maatschappij kritisch zijn en ook heel constructief. Dan gaan we luisteren naar Benzien. Altijd garant, Ramstein, voor reacties, ook in de app. Henk, die zet hem gelijk weer uit. Wat een takken, Harry. En Marieke Schelke zegt, geweldige muziekkeuze. Jouw plaat, André Faye, jij ook nog reacties binnengekregen? Ja, mijn zus schreef vreselijk. Ja, goed. Mag ook, hè? Mag ook. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Documentairemaakster Noeska Thomas volgde voor de documentaire Moederhart de 91-jarige Tineke Slichting en haar verstandelijk beperkte zoon Job. Het verzorgingshuis van Job kampt met personeelstekorten en dus is Tineke verantwoordelijk voor activiteiten buitenshuis. Het is een voorbeeld van een grote groep ouders die tot op hoge leeftijd mantelzorg verleent. Over de uitdagingen voor die groep praat ik met Noeska en met Han Menne, werkzaam bij Kans Plus, dat zich inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. Noeska, het documentaire heet Moederhart. Gaat over de grenzen van moederschap, moet ik het zo zien? Ja, nou ja, dit idee kwam bij mij op toen mijn eigen drie kinderen het huis uit gingen. En dan is het een tijd voor reflectie. En dan denk je, jeetje, wat heb ik goed gedaan of wat niet goed gedaan? Dus ik was op zoek naar moeders. Moeders die onvoorwaardelijke moederliefde tonen, ook als het moeilijker gaat in het leven. En toen, toevallig, op de uitvaart van mijn eigen moeder, kwam ik Tineke tegen. Ik kende haar van heel veel decennia daarvoor. Mm-hmm. En toen vroeg ik of ik mocht komen kijken bij haar en Job. En toen was ik eigenlijk al zo, al met het idee in je achterhoofd, ja, dat zou wel iets voor mij kunnen, ja, zijn. Ja, want ze vertelde over haar zoon Job. En ik kende hem. Ik heb hem ooit zelf als kind gezien. Toen was hij inderdaad een jongetje in een box die daar eigenlijk niet echt uitkwam. Was ik toen al van onder de indruk. En toen vroeg ik haar, mag ik eens komen kijken? En eigenlijk werd ik gelijk getroffen door het beeld. Hè. Als filmmaker kijk je gelijk visueel van wat zou dit kunnen zijn. En dan zag ik deze hele grote man van 2 meter lang. En een sterke, maar toch broze, oudere vrouw die met hem deze wekelijkse zwempartijtjes en gang naar de snackbar maakte. En want dat zijn de uitjes die je ziet? Dat zijn de uitjes die zij wekelijks, ja, met hem doet. En ja, dat, ik vond het gewoon een ongelooflijk ontroerend beeld. En ik dacht, hoe houdt ze dit vol? Ook zo helemaal alleen, zonder veel hulp van anderen. Ja, je beschrijft die scène al, de 91-jarige Tineke en haar 58-jarige zoon Job. Ja, je zegt al, een man van 2 meter, een soort broze reus die dan door het, ja, beeld gaat. De docu begint dus inderdaad met gang van moeder en zoon naar het zwembad. Waar vooral het aan- en uitkleden een hele klus is. Even zo blijven zitten, Job. Nou, even gaan staan. Kom maar even. Oeps, ja. Niet wel gezellig, Job. Even niet thuis. Oh, dit is altijd het meest vreselijke moment. De schoenen en zijn sokken. Het is sinds hij die kniekousen heeft. Maar kun je nou niet vragen aan een van de medewerkers van het team? Ja. Of ze jou helpen met aankleden? Ja, dat hebben ze al aangeboden. Als ze met meer staan, maar ze staan altijd alleen. Ja, ze gaat dan met die hele, met die speciale schoenen van hem, die moeten dan om die grote voeten heen. Ja, en dat moet ze allemaal zelf doen. Het is een crime, inderdaad. En dat is eigenlijk de scène die dat het meeste aantoont. Want ze moet bukken en ze moet hem omhoog trekken. En kijk, hij is ook incontinent. Hij praat niet. Het kan ook zomaar gebeuren dat hij misschien even, net op het moment dat de luier uit is, een ongelukje heeft. Dan moet ze het allemaal weer op. Er komt zoveel bij kijken dat het voor haar eigenlijk ondoenlijk is. Het zijn ook hele tedere scènes, hè, in dat bad. En er is ook een, ja, ander duo daar ook tegelijkertijd bij, waar ze zich ook weer mee bezighoudt. Ja, en dat is wel het mooie, hè, dat die ouders onderling, dat is een zwemclubje wat dat al, ik geloof al 20 jaar doet. Dus ze hebben ook wel heel veel steun aan elkaar. En dat houdt haar ook weer jong. Hè? Dat houdt haar moederhart kloppend. Dus het geeft haar ook veel. Ja. Meneer Menne, u werkt dus bij Kans Plus. Zet zich in voor mensen met een verstandelijke beperking. Heeft de documentaire al gezien? Waren een paar voorvertoningen al? Ik heb hem inmiddels 12 keer gezien. Ja. 12 keer gezien. De eerste keer dat u hem zag, dacht hij toen, ja, dit is precies wat ouders in de mantelzorg, ouders op leeftijd in de mantelzorg meemaken. Ja, absoluut. En er zit zoveel in de film wat herkenbaar is voor ouders en broers en zussen van mensen met een verstandelijke beperking. En het levensverhaal van Tineke, want dat komt ook gewoon voor in de film, ja, is zo herkenbaar. En ja, het hebben van een verstandelijke beperking is levenslang, levensbreed. Dus Tineke heeft 58 jaar voor haar zoon gezorgd. En dat houdt niet op. En ze zegt ook in de film, en ook dat is heel herkenbaar, ik hoop dat hij eerder gaat dan dat ik ga. En dat hoor je ook. We hebben de film vertoond bij onze ledengroepen door het hele land. Mm-hmm. Van Tilburg tot Emmeloord. En ja, er zitten zoveel herkenbare elementen in. Voor mensen met een kind met een beperking. Ja, precies. Want dat is natuurlijk niet wat je als ouder. De gemiddelde ouder wil natuurlijk niet dat zijn kind eerder te overlijden komt dan hij zelf. Nee, het is niet een normale reactie. En nou, Tineke, haar andere zoon, is een aantal jaren geleden ook overleden. En je ziet ook gewoon het verdriet wat ze daarvan heeft. En dat zegt ze ook, dat zal ze ook hebben voor Job. Maar het geeft ook een stukje geruststelling. Ja. Want ja, je merkt dus wel dat... Kijk, de zorg is er wel. En de mensen van de Hartkampgroep in de film zijn zeer betrokken bij hun werk. Maar ze staan wel 1 op 8... met een aantal mensen met incontinentie. Eén dus, verzorgende op 8 cliënten. Eén begeleider op 8 cliënten. Hm. Ja, dat is eigenlijk gewoon niet te doen. Nee. De documentaire begint met de uitspraak van Hans-Christian Andersen. Die heb je uitgekozen, Nouska. Leven alleen is niet genoeg. Een mens heeft zonneschijn, vrijheid en een beetje fleur nodig. Begreep u dat meteen ook? Ja, ja, absoluut. En want het lijkt misschien alsof de film heel negatief is en heel, heel donker. Maar er straalt ook een stuk vrolijkheid uit. En er straalt ook uit dat ook mensen met een verstandelijke beperking gewoon heel leuke dingen kunnen doen. De reactie van Job op het moment dat zijn moeder binnenkomt is ongelooflijk mooi om te zien. Ik bedoel, niet dat hij haar ziet, maar hij loopt meteen naar zijn jas en hij wil meteen naar buiten. Hij weet, we gaan naar buiten voor hij een weet, beetje fleur. We gaan nu iets leuks doen. Ja, want dat is, Nouska, wat die ouders dan eigenlijk leveren. De reguliere zorg wordt door de verzorgende gedaan, maar deze plusjes, die komen dan bijvoorbeeld op de schouders van Tineke terecht. Eigenlijk komt dit op de schouders van inderdaad de familie terecht. En dat was vroeger wel anders, zegt Tineke ook. Het is een beetje wrang eigenlijk. Job is vroeger een man, een jongen geweest met best ook wel agressief gedrag naar zichzelf. Hij kon zichzelf ook vreselijk pijnigen als hij iets niet begreep. Hij raakte gestrest en angstig over de wereld om hem heen, als je het niet begreep. Ze hebben met heel veel kennis die zorg zo op een goede kwaliteit weten te brengen, met vertrouwen, met hem veiligheid bieden, dat hij nu een hele rustige jongen is geworden. Maar dat maakt dat hij op een afdeling zit waar er maar 1 op 8 mensen zitten. Op de afdeling met problematisch gedrag zitten veel meer begeleiders. Mm. Dus vroeger was Tineke gewend dat Job veel meer aandacht kreeg. En dat is nu minder. Dus dat is een heel wrange gedachte eigenlijk, dat het zo werkt. Dus zij, we zien ze dus naar het zwembad gaan. Ze gaat met hem in de auto. Ze gaan met hem bij de snackbar wat lekkers eten. Zij is 91. Inmiddels 92. 92 jaar inmiddels. En Tineke voelt natuurlijk ook wel aankomen dat het moeilijker wordt voor haar om hoe ouder ze wordt dingen met Job te blijven doen. Luister even mee. En ik durf ook niet meer alleen nu met Job naar de snackbar te gaan. Ik ben nou 2 keer bijna omgevallen. Ik zou zo graag willen dat er of een vrijwilliger of een medewerker of... Het liefst nemen wij hem zelf mee op de woning. Maar dat is gewoon, ja, dat is niet haalbaar. Dat kan niet, nee. Als je met 1 staat, met 8 jongens, waarvan er ook nog eens 3 incontinent zijn, waarvan Job er 1 is. Hè? Ja. Nou, dan kan je niet even weg. Nee. Om mij een kwartiertje te gaan helpen. Ja. Maak je je zorgen over de toekomst van deze groep, Nouska? Ja, wel. Ik heb ook wel die gesprekken gehad met de begeleiders. 2 waar ik heel veel contact mee heb gehad. 1 is nu gaat nu volgens mij deze maand met pensioen. De ander is ermee gestopt omdat het niet te combineren was met zijn gezinsleven. Die hele onregelmatige diensten. Maar die maken zich allemaal enorm zorgen om het krijgen van dezelfde betrokken, goed geschoolde personeel zoals zij dat altijd geweest zijn. Dus je hoort het vanuit die groep zelf, de professionals, dat ze niet echt met veel positiviteit naar de toekomst kijken. Is het ook wat u merkt, meneer Menne? Ja, absoluut. Kijk, het personeelsprobleem wordt het grootste probleem van de toekomst. Tot 2035 slaat de vergrijzing enorm toe. En we merken dat zeker bij de zorginstellingen. Ja, het is ook bij de oudere zorg inderdaad. Hè? Het is ook bij de oudere zorg, maar ook in de verstandig gehandicaptenzorg. Ja. Dat gewoon het personeel, zeker bij de wat moeilijkere groepen, nauwelijks meer te krijgen is. Waardoor er plekken verdwijnen. En waardoor steeds meer een beroep gedaan wordt op ouders en verwanten. Ja. Ook voor de reguliere zorg begint dat al. Ja. Deze ouders die kennen hun kind natuurlijk hartstikke goed. En zijn ook wel reëel over de rol die zij in hun leven spelen. Nog een kort fragment van Tineke. Nee, want ik bedoel, hij weet helemaal niet dat ik zijn moeder ben natuurlijk. Maar ik bedoel, ik vertegenwoordig in zijn leven wel altijd het pretje. Ja, het is toch niet het enige wat het is, Noeska? Wel. Nou, zou Job het zo zien? Dat is, nou kijk, Tineke legt het zo uit en dat klinkt heel. Mensen raken daar altijd een beetje door gechoqueerd. Ze zegt, nou, het is als een relatie met een huisdier. Mm-hmm. Je moet altijd heel consequent zijn. Je krijgt liefde je krijgt aandacht als je zorgt dat hij het goed naar zijn zin heeft. En dan zeggen mensen, ja, maar hij is toch niet een. Wat zeg je nou? Hij is toch geen dier? Nou, dan zegt ze, nou ja, maar ik ben dol op dieren. Dus zo legt zij het wel een beetje uit. Dat het gaat, hij leeft op zijn instincten. Het gaat om dat lekkere hapje. Maar het gaat absoluut om hechting en vertrouwen. En hij voelt zich heel erg vertrouwd en veilig bij Tineke. Ja, en of dat herkenning is van haar moederschap. Ja. Ik denk het wel. Terwijl ze ook zegt, ja, als ik er niet meer zou zijn, zou die misschien niet eens helemaal beseffen. Nee. Nou, dat is ook een vraag wat we nog niet helemaal kunnen beantwoorden. Maar ze heeft wel in ieder geval de geruststelling gekregen dat tijdens de coronatijd heeft ze hem ook echt een aantal maanden niet kunnen zien. Was ze heel erg bezorgd over. Ze hebben wel Zoom-meetings met elkaar gehad, hoor. Maar ze heeft ook iets aan haar hand op een gegeven moment, dat ze niet meer met hem naar buiten durft, omdat ze bang is dat ze hem niet kan vasthouden of hij haar knijpt. Precies, en dat is ook recent al bijna gebeurd. Hij loopt heel wankel. Zij loopt dan ook heel wankel. Ze houden elkaar vast, maar hij was bijna aan het vallen en zij viel dus ook bijna. Dus ze realiseert zich, dat kan een keer zo misgaan. Dus ja, dat is gewoon een hele grote zorg. Ja. Meneer Menne, hebben ouders ook een andere rol dan alleen maar, dan deze uitjes? Dan het pretje? Ja. Ja, zeker. Zeker. Ouders hebben met name een signaalfunctie ook naar de begeleiders toe. Wat je zelf al zei, ouders kennen hun kind het beste. En dat betekent dat als het niet goed gaat, en het is bij een tijd met Job ook niet goed gegaan in het verleden, dat ouders vaak degene zijn die kunnen helpen om daar mee om te gaan. Die het als eerste zien misschien ook. Die het ook als eerste zien. Ja. En ook als de zorg misschien niet op peil is om daar ook. Sowieso. Ja. Kijk, wij ondersteunen ook cliëntenraden. En cliëntenraden worden vaak, zeker in de verstandige gehandicaptenzorg, ook zeg maar bevolkt door ouders en broers en zussen. Want ja, die komen toch. Onze eigen vereniging komt uit de Federatie van Oudervereniging. Die inderdaad altijd op is blijven komen voor de belangen van hun kinderen. En ik denk dat die beweging ook heel erg nodig is. Omdat de zorg natuurlijk niet alleen maar financieel gestuurd moet worden, maar door mensen gestuurd moet worden. En om die kwaliteit op peil te houden, moet je wel opkomen voor de belangen van een Job die anders alleen maar stil in een hoekje terechtkomt. Het is een prachtig portret van Tineke en ook van Job natuurlijk. Maar je kaart hiermee ook de zorg natuurlijk aan. Het personeelstekort dat daar is. Wat zijn oplossingen die je gedurende deze documentaire, toen je dat aan het maken was, misschien wel niet gezien? Kijk, het wordt in deze film duidelijk dat er nog steeds geen vrijwilliger gevonden is voor het helpen bij het aan- en uitkleden, bij het zwemmen voor Job. Die vraag ligt er eigenlijk al heel wat jaren vanuit Tineke. Misschien dat mensen enthousiasmeert. Het is sowieso goed om deze groep die eigenlijk nooit in het straatbeeld te zien is. Hè. Als we denken aan mensen met een beperking, dan zien we heel vaak mensen met een Down-syndroom. Maar de echte, wat dieper verstandelijke beperkte mensen. Die zien we gewoon helemaal niet. En daarom goed om dit onder de aandacht te brengen. En wat ik van de begeleiders hoor, is dat je ontzettend... Als er vertrouwen is, kan je ontzettend mooie dingen meemaken met deze mensen ook. Ja, maar dan moet je wel iemand hebben die er vaker komt, die er langer is. Bijvoorbeeld een maatschappelijke stage. Dan heb je telkens weer een nieuw gezicht. Of is dat wel een oplossing, meneer Minne? Nou, in ieder geval is maatschappelijke stage een mogelijkheid om jonge mensen met deze groep in aanraking te brengen. Wat Noeske zegt is, het blijft nu zo verborgen. En als je die mensen leert kennen... Als vrijwilliger of wat dan ook. Ik ben zelf ook vrijwilliger bij Sailwise. Dat is watersporten met mensen met een beperking. Mm-hmm. Het is zo mooi om met mensen met een verstandelijke beperking om te gaan. Ze zijn zo eerlijk, zo direct en zo open. En als je door maatschappelijke stage jonge mensen in aanraking kunt brengen met deze groep, dan denk ik dat we al heel veel winst halen. Ja. U zegt ook, de maatschappij moet zich aanpassen aan Job... en Job niet aan de maatschappij. Precies. Ja, begrijp ik. Precies. We krijgen reacties in de app. Schrijft ook iemand, we zitten met hetzelfde probleem. We zoeken naar meer informatie over dit onderwerp. Waar kunnen zij terecht? Bij de website van Kans Plus en Schouders. Schouders is ook een oude vereniging. De toolbox, wat als ik het niet meer kan... En daar zou ik op googlen. Je kunt ook altijd ons kennis- en adviescentrum bellen. We zijn iedere maandag tot en met donderdag van 10 tot 12 telefonisch bereikbaar. Okay. En daar kunnen mensen alle vragen stellen die ze willen. Ja. Noeska Thomas, Han Menne, ik dank jullie voor jullie komst. Ja, ik zou zeggen, ga me allemaal zien. Het is, die scènes in het zwembad die zijn echt vertederend en heel bijzonder om te zien. Die documentaire Moederhart. Vanavond te zien, het is 9:55 bij KRO NCRV op NPO 2. Dank dat jullie er waren. Dozen, er staan meerdere fietsen in. Alles wordt echt maar gebruikt om er een soort van barricade van te maken. Daar is een hoge barricade inderdaad van allemaal pallets, hout, stoelen. Je ziet ook nog steeds die enorme barricade die daar is opgeworpen. Barricade. Bij een van de barricades spraken we met een demonstrant over de afgelopen nacht. Hoi. Dag meneer. Hoi. Ja. Dag hoi. Achter die barricade, daar is het universiteitsgebouw. En buiten die barricade staan ook demonstranten. Het is een beetje alsof je denkt, hé, daar ligt het grof vuil, maar het is een barricade. Oeh, barricade. Stop. Ster. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik. Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Vargidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Pakken ze podium? Pakken ze podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze podium. Pakken ze een podium. Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl of een Primera in de buurt. En zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft. Bestel je eigen Gouden Dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. NPO Radio 1, 11 uur. Herman van der Zand. Hoe staat het ervoor met de energietransitie? Niet alles gaat even goed misschien, maar onze spraakmaker André Faye, wetenschappelijk directeur energietransitie bij TNO, is optimistisch. Nu eerst onvrede in Israël vanwege het mogelijke einde van de Amerikaanse wapensteun. Dat en meer in het NOS-journaal. Hier is Annette Schut. De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Staten noemt de beslissing van de VS om geen wapens meer te leveren als Israël Rafah binnenvalt moeilijk en teleurstellend. Dat schrijft de Israel Times. De Amerikaanse president Biden zei in een interview met CNN dat zijn land geen wapens meer zal leveren als Israël de stad aanvalt. Volgens correspondent Marieke de Vries was Biden daar erg stellig over. Dat is voor het eerst dat hij dat zegt. En ook erkende hij dat er eerder slachtoffers zijn gevallen met door Amerika geleverde zware bommen. Dus hij gaf daarmee de Amerikaanse betrokkenheid bij de oorlog in Gaza toe. Maar hij trekt nu dus duidelijk een lijn door te zeggen: ik zal geen wapens meer leveren die historisch, zo noemt hij het, gebruikt worden om steden, dus Rafah, aan te vallen. Volgens de Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties zal deze beslissing van president Biden hem zeker kiezers kosten bij de komende verkiezingen. De dwangsom die het COA moet betalen omdat er te veel asielzoekers verblijven in het aanmeldcentrum in Ter Apel overschrijdt vandaag de grens van 1 miljoen euro, blijkt uit cijfers van het COA. Volgens deze universitair hoofddocent bestuursrecht is het goed dat de dwangsom er is, ondanks dat het de problemen in Ter Apel niet oplost. Het zou raar zijn dat je geen dwangsom zou stellen, omdat het geen effect heeft. Als je dat zou bedenken bij gewoon twee partijen die geen overheden zijn, dan zou iedereen zeggen, goh, wat raar, diegene die komt zijn afspraken niet na. En dan hoeft hij helemaal niks te doen van de rechter, want ja, het is allemaal heel ingewikkeld. Sinds 22 februari moet het COA voor iedere nacht dat er meer dan 2000 mensen in het opvangcentrum overnachten 15.000 euro betalen. Het lukte het COA sindsdien slechts 8 keer om die grens niet te overschrijden. Afgelopen nacht waren het er voor het eerst sinds de uitspraak meer dan 2400. Action heeft de omzet in het eerste kwartaal opnieuw sterk zien toenemen. De winkels met vooral goedkope huishoudelijke artikelen verkochten voor net iets meer dan 3 miljard euro. Dat is een stijging van bijna 21% vergeleken met een jaar eerder. De groei komt voor een belangrijk deel door de opening van nieuwe winkels. Er kwamen in de eerste 3 maanden van het jaar 42 filialen bij. Het concern met Nederlandse wortels heeft nu ruim 2500 winkels in 12 Europese landen. Medewerkers van de Universiteit van Amsterdam hebben zich in een open brief uitgesproken tegen de acties van het college van bestuur tijdens de pro-Palestijnse demonstratie. Volgens de briefschrijvers heeft het universiteitsbestuur blijk gegeven van kwade trouw door tijdens de onderhandelingen met studenten en medewerkers aan te besluiten de bezetting te ontruimen. Een alternatieve waterweg voor het Panamakanaal in Nicaragua komt er voorlopig niet. De vergunning van een Chinese investeerder is ingetrokken. Sinds het begin van het project in 2012 werd er nauwelijks gegraven aan een nieuw kanaal, onder andere door financiële problemen van de investeerder. Het landelijk verbod op seksuele straatintimidatie wordt moeilijk te handhaven, zeggen vakbonden tegen onderzoeksprogramma Pointer, dat onderzoek deed naar de haalbaarheid van de wet die in juli ingaat. De handhaving komt bij de politie en BOA's te liggen, en volgens de BOA-vakbond hebben deze mensen nu al veel te veel te doen. De misstanden die vorige maand aan het licht kwamen over een zorgboerderij in Gelderland blijken al langer bekend bij meerdere instanties. Uit onderzoek van Omroep Gelderland komt naar voren dat de eerste meldingen daarover in 2021 al binnenkwamen, zegt deze verslaggever. We hebben ook gehoord dat een oud pleegkind een vertrouwelijk gesprek heeft gehad met zijn toenmalige voogd van het Leger des Heils over dat het kind daar heel graag weg wilde. En zorgprofessionals hebben een serieuze veilig thuismelding gedaan over dat de zorg daar op die zorgboerderij tekortschiet. En daarna is er eigenlijk vrij weinig veranderd. Met de signalen, waaronder een persoonlijke klachtenbrief en een veilig thuismelding, is niets gedaan. Op de zorgboerderij in Wekerom zijn kinderen volgens meerdere ouders mishandeld en uitgebuit. Op de boerderij verblijven nog steeds kinderen. De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB zijn gisteren niet veel verder gekomen in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. Gisteren waren er positieve geluiden. BBB-leider Van der Plas had gisteren zelfs op een akkoord gehoopt. Maar volgens politiek verslaggever Wilco Boom zijn er nog altijd obstakels. Inhoudelijk worden er wel vorderingen gemaakt, horen we achter de schermen. Komen ze dichter bij elkaar. Maar over een aantal al lang bestaande meningsverschillen is het nog niet gelukt om het eens te worden. Denk maar aan onderwerpen als overheidsfinanciën en migratie. Nou, en ook de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol die erkennen dat het nog steeds kan mislukken. Maar de kans op succes is volgens hen inmiddels toch echt groter. Vandaag zijn er vanwege hemelvaart geen onderhandelingen. Morgen praten de partijen weer verder en mogelijk dit weekend ook nog. In Noord-Macedonië zijn de verkiezingen gewonnen door een rechtsnationalistische oppositiepartij. De regerende pro-Europese sociaaldemocraten hebben hun verlies erkend bij zowel de parlements- als de presidentsverkiezingen. Daardoor staat de toetreding tot de Europese Unie mogelijk op de tocht. Het land voert al jaren gesprekken over toetreding. Noord-Macedonië is al sinds 2005 kandidaatlid. Joost Klein mag vanavond voor het eerst echt aan de bak in het Zweedse Malmö tijdens de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Echt spannend wordt het volgens de boekmakers niet. Klein gaat volgens hen met zijn Europapa sowieso door naar de finale zaterdag. Het spektakel begint vanavond om 9 uur. Joost Klein is als laatste aan de beurt. Het weer, het is op de meeste plaatsen zonnig. Vanmiddag behalve zon ook bewolking. Het wordt 15 tot 20 graden. Vanavond opklaringen. Morgen verandert er weinig. Het wordt dan maximaal 21 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je een kwartiertje extra nodig tussen Amersfoort-West en Barneveld. Er staat 8 kilometer. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Knopen de Hocht en Marhezen doet er ook een kwartier langer over. En het is druk vanuit Duitsland en dat merk je onder andere op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de grens en Duiven 10 kilometer. 25 minuten vertraging heb je daar. Mes van Salman Rushdie is een diep persoonlijk indringend verslag over hoe hij een aanslag overleefde, 30 jaar nadat de fatwa tegen hem was uitgesproken. Rushdie schrijft met urgentie en genadeloze eerlijkheid. Mes van Salman Rushdie, nu in de boekhandel. Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn, positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Jouw Amerika-rondreis? De Jong Intra vakanties. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Je eigen Montel. Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Het is nu Banken 10-daagse. Maak iedere dag kans op een gratis bank. En profiteer 10 dagen lang van 10% korting op bijna alle banken. Kijk op montel.nl voor de hele collectie. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zand. Hartelijk hemelvaart, 8:30 over 11. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing krijgt u alvast voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag is, inwoners van Voorhout zijn fel tegen een metershoog beeld. Van wat voor dier? Spetter, pieter, pater, lekker in het water. Ga maar vast naar huis, ik kom een druppel later. Ja, zou het zijn. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Gaan nu naar onze spraakmaker André Fay, wetenschappelijk directeur energietransitie bij TNO. We gaan het hebben over die overgang. Als je het nieuwsberichten van de afgelopen tijd hoort, zou je denken dat die energietransitie aan zijn eigen succes ten onder gaat? een heel slecht begin van de energietransitie. Forse investeringen ook nog voor de zonnepanelen, de warmtepompen, de dubbele glas en de LED-verlichting. Windparken op zee die worden afgeschaald omdat er te veel energie wordt opgewekt. Stroomnetten zijn gewoon te weinig in geïnvesteerd in de afgelopen jaren. De verkoop van warmtepompen is in de eerste maanden van dit jaar gekelderd. Mensen zien af van het plaatsen van een warmtepomp door de gedaalde gasprijzen en na berichten over het overvolle stroomnet. CO2-opslag is niet helemaal onomstreden. Tegenstanders vinden het een hele dure tijdelijke oplossing die de fossiele industrie langer in stand houdt dan eigenlijk zou moeten. Mensen met zonnepanelen op hun dak moeten ook bij Vattenfall en Essent terugleverkosten gaan betalen. Onder meer Van de Bron voerde eerder ook al zoiets in. Daar zijn klanten met panelen per maand 10 tot 20 euro kwijt. Je moet ook echt zorgen dat de knelpunten op het elektriciteitsnet worden opgelost. De energietransitie die gaat veel te traag in Nederland. Niet alleen wetenschappelijk directeur bij TNO, ook hoogleraar energiesysteemanalyse aan de Universiteiten van Groningen en Utrecht, André Faai. Dat is een lekkere binnenkomer, hè? Zo'n compilatie van de energietransitie. Daar dreig je dan niet vrolijk van te worden, zou je kunnen zeggen. Maar al die aparte krantenkoppen en opmerkingen, die kun je wel begrijpen. Maar het totaalplaatje van hoe gaat het met die energietransitie is eigenlijk heel anders. Iets wat veel mensen niet weten, maar het is eigenlijk een formidabel resultaat. Dat Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030, dus dat is richting een halvering van onze CO2-uitstoot ten opzichte van referentiejaar, gewoon gaat halen. Ja. Dat trouwens ook voor belangrijke landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Maar tegelijkertijd zijn dit de berichten die je natuurlijk als nieuwsconsument hoort. Zeker. Ook wel dat je het gaat halen, maar het is dan één dag, dat wappert voorbij. Als u nu deze stroom aan berichtjes voorbij hoort komen, waarvan denkt u dan, ja, dat is wel even een dingetje. Nou, okay, een van de belangrijkste dingen nu, dat is ook heel uitgebreid in het nieuws geweest en ook terecht, dat is natuurlijk dat het elektriciteitsnet is volgelopen. En dat is deels door grote successen. Aan de ene kant willen heel veel partijen, inclusief huishoudens, steeds meer duurzame stroom produceren. Het is heel lucratief geworden door alle kostendalingen van de windturbines, de zonnepanelen, mm-hmm. om die duurzame stroom te maken. Nou, dat moet het net op. En aan de andere kant neemt de vraag naar duurzame stroom heel sterk toe door elektrische auto's, door warmtepompen en ook door directe elektrificatie in de industrie. Dingen die we gewoon zonder meer willen. Dat zijn hoofdbestanddelen van dat toekomstige duurzame energiesysteem. Dus eigenlijk aan twee kanten heb je, gaat de ontwikkeling de goede kant op? Ja, je kan zeggen, dus inderdaad, als je even verdeelt in drieën, dan aan de aanbodkant en aan de vraagkant gaat het goed, maar het net zit er tussenin. Nou, zonder meer zijn we daar te laat mee geweest. Niet gezien? Nou ja, kijk, als wetenschapper kun je zeggen, er is al heel lang voor gewaarschuwd. Als je al lang geleden afspreken willen meer duurzame stroom maken en gebruiken, dan heb je ook meer netcapaciteit nodig. En ook de flexibiliteit ertussen. Kun je het opslaan, kun je het ook omzetten in andere dingen, zoals warmte of waterstof. Dat is al heel lang geleden geschetst. En het acteren daarop van staan alle neuzen de goede kanten op met bijvoorbeeld de plannen, de vergunningen. Vervolgens ook de handjes. Is er genoeg personele capaciteit? Al die dingen die nu genoemd worden, daar zijn we gewoon te traag mee geweest. En dat is, zoals de Engelsen het mooi zeggen, water under the bridge. Dus er is nu is het alle hens aan dek met het uitbreiden van het elektriciteitsnet. Daar zijn ook hele grote stappen gezet en ook beleidsmatig heel zwaar ingegrepen. Als je ook kijkt naar de plannen van TenneT, die is natuurlijk een hele belangrijke speler, ook voor het hoogspanningsnet. Ja, die doen de stroom zeker, toevoer en afvoer. Ja, die hebben bijvoorbeeld nu een blauwdruk voor het uitbreiden van het hoogspanningsnet, ook direct vanaf de Noordzee naar de industriële clusters staan. Bent u daar als wetenschapper en als energietransitiekenner positief over die plannen in ieder geval? Ja, over die plannen zeker. Het is nu heel belangrijk om alle randvoorwaarden, dus ik had al over vergunningverlening, personele capaciteit, gaat soms ook over beschikbaarheid van kapitaal, dat die dingen ook geklaard worden. En dat vraagt in sommige gevallen ook nog steeds sterk beleidsmatig ingrijpen. We kunnen veel dingen nog steeds in een zandbak laten komen door allerlei beroepsprocedures. Nou, we hebben ook in een aantal gevallen in het recente verleden gezegd, er zijn zaken van nationaal belang voor die energievoorziening. Daarmee kun je ook zaken overroelen. En ik denk dat meer moet gebeuren. Ja, een nationaal plan energiesysteem is er nu. Exact. De Rijksoverheid. Ja, dat is een belangrijke stap. Zo'n plan is nu gemaakt. Er is ook heel lang geroepen. Zeker ook door ons als onderzoekspartijen. Van er is meer regie, meer planmatig werken nodig om die energietransitie succesvol en soepel uit te voeren. Nou, de Rijksoverheid is daar op aan het acteren. En heeft nu zo'n plan neergelegd. Daar zijn nog heel veel dingen meer in detail uit te werken. Maar het is een hele goede zaak dat er zo'n stap is van zo kan die energievoorziening binnen bandbreedtes in 2050 eruit zien. En dat heeft ook allerlei heldere consequenties. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van die infrastructuur. Na het elektriciteitsnet komt er ook, is er ook behoefte voor het aanleggen van infrastructuur voor waterstof. Het gaat over opslagcapaciteit. Het gaat ook over warmtenetten. Nou, dat zijn zaken die over een lange duur moeten worden gepland en uitgevoerd. En met meer zicht op die lange termijn. Wanneer moet er wat gebeuren? Nou, misschien ook meer samenhang, dat het niet losse componenten zijn. Exact. Dat is een van de zwakke punten geweest de afgelopen jaren. Dat er allerlei zaken in gang zijn gezet. Maar je praat nu over dat het hele systeem aan het veranderen is. Zowel vraag als aanbod veranderen. Dat stelt eisen aan de infrastructuur. Ja. En we krijgen nog hele complexe fases. Want bijvoorbeeld de industrie, een hele grote energiegebruiker voor de Nederlandse economie. Daar moeten de grote stappen naar andere fabrieken, die ook andere energiedragers gebruiken. Veel zuiniger processen en ook deels veel circulairder produceren. Dus die industrie moet ook veel meer weer op gerecyclede grondstoffen gaan draaien in de tijd. Dat kan allemaal, dus het vooruitzicht daarover is eigenlijk heel gunstig. Maar er moeten heel veel dingen een goede volgorde gebeuren. Maar is dat dan, laat ik zeggen, het vergezicht dat u schetst, hè, de positieve toekomst die eruit kunt zien, is dat wat u dan tegenover deze losse negatievere berichten kunt stellen? Zeker. Ja. Nee, we kijken echt naar een eindplaatje, kun je zeggen. We willen onze broeikasgasemissies op nul hebben in 2050. En die afspraak is buitengewoon belangrijk. We kunnen het over de klimaatwetenschap hebben, maar laten we dat niet doen. Dat doel willen we halen. En daarvoor heb je een compleet omgebouwde energievoorziening nodig. Zowel gebruik, aanbod als infrastructuur. De schetsen die daarvan gemaakt zijn, dat is ook echt kernonderzoek van wat TNO doet met heel veel partners. Laat zien dat als je dat goed doet, dat die energievoorziening van de toekomst dat doel kan halen. En die hoeft ook helemaal niet duurder te zijn dan de energievoorziening die we nu kennen. Dat is een heel belangrijke basisnotie. Ja. En dat komt omdat heel veel technieken in combinatie goede resultaten kunnen leveren. We hebben heel veel voortgang in de kostendaling van technologie. Nou, voor zonnepanelen weet iedereen dat eigenlijk wel. Die zijn in de loop tijd steeds goedkoper geworden. Ja. We zien elektrische auto's met de batterijen erin steeds goedkoper worden. De windturbines op zee, een belangrijke pijler voor de Nederlandse energievoorziening, zijn steeds goedkoper geworden. Elektriciteit uit een windturbine op zee is gewoon concurrerend met de elektriciteit uit gas- en kolencentrales. Ja. Maar tegelijkertijd, je wil de hearts en minds van iedereen natuurlijk winnen. We hadden het in stand.nl ook deze week over ook wel chagrijn van bezitters van zonnepanelen, over terugleveringskosten, dat ze er langer over doen om die panelen eruit te halen, dat hun investering misschien wel weggegooid geld is. Mevrouw Welmer, 78 jaar, die belde ons eergisteren. Ik heb 14 zonnepanelen gekocht. Ik heb een warmtepomp gekocht. Ik heb €25.000 geïnvesteerd. Ik ben geen grote verdiener. Maar ik voel me nu toch wel heel erg gepakt. Ik verbruik 800 kuub in de winter voor mijn warmtepomp. En straks kan ik niet mijn elektriciteit meer meenemen naar de winter toe. Dat zeggen ze dat dat wel kan, maar daar geloof ik ook niet meer in. En ik voel me gewoon gepakt. Ik ga dus nu de zonnepanelen eraf halen. En ik ga de warmtepomp van het winter uitzetten. En ik heb een houtkachel. En ik ga op hout stoken. Ja, dat gaat misschien wel heel erg ver. Maar het staat wel voor teleurstelling bij sommige particulieren, dat de lol er van het verduurzamen er een beetje af aan het gaan is. En dan komt u met die vergezichten van 2030 en 2050. Hoe houden we mensen betrokken bij die verduurzaming, als dit ook de berichten zijn die ze horen? Ja, dit is natuurlijk heel tragisch als dat iemands persoonlijke conclusie is. En ik zeg direct, die conclusie is echt niet terecht. Dus op het moment dat zo'n mevrouw een huishouden al heeft gezegd, ik heb een warmtepomp aangeschaft, woning zal mogelijk ook beter geïsoleerd zijn, de zonnepanelen liggen erop. We praten niet over dat de regels opeens 180 graden zijn gedraaid. Je hebt met dat pakket nog steeds een hele grote besparing op die energierekening ten opzichte van het gebruik van gas. En vergeet niet dat gas ook door de invasie van Rusland in de Oekraïne heel veel duurder is geworden. We zitten nu op een prijsspel wat ruwweg het dubbele is van voor die oorlog. Dat gaat ook niet meer echt veranderen, want we zijn afhankelijk geworden van LNG-importen. Dus wat je uitspaart door die warmtepomp, door die zonnepanelen, door die isolatie, dat is heel veel geld. En bovendien is de waarde van die woning, dat zijn ook harde CBS-cijfers over van wat doet verduurzaming van een woning met de waarde van die woning. Die woning is rustig een halve ton meer waard geworden. Dus dat geld is niet weg, dat geld is geïnvesteerd. En dat is ook nog, als dat een koopwoning is dat ook eigendom van diegene die, mm-hmm. Die dat betaald heeft. Dus die heeft een woning die is meer waard en die heeft een gedecimeerde energierekening. Ook met de geleidelijke aanpassing van die tarieven. Ja. Dus reken even goed na voor je soort besluiten neemt. Zijn er nog, u zegt ja, de overheid heeft nu een plan. Zijn er nog knoppen waaraan de overheid nog meer kan draaien? Dan kan het allemaal nog sneller of zou het nog... Ziet u een richting waarin je er nog eerder bent? Oh, absoluut. Nee, er is nog heel veel wat veel beter kan en moet. Die stap naar lange termijn planning, ook het geven van stabiliteit en duidelijkheid, is een basisvoorwaarde. Dus dat helpt enorm. Wat ook heel erg belangrijk is, is dat heel veel technologie die we kennen, dus het gaat hier niet over science fiction, maar bijvoorbeeld die nieuwe fabrieksprocessen voor de industrie. Het gaat ook over technologie om duurzame brandstoffen te maken uit duurzame biomassa, maar ook uit CO2 en waterstof. Dus heel veel procestechnologie is daarvoor nodig. Die kennen we, maar die moet nog wel verder ontwikkeld worden om steeds goedkoper te worden. Nou, dat is het innovatieproces wat we al heel succesvol in werking hebben gezien voor zonnepanelen, windturbines en elektrische auto's. En daar zou de overheid een grote rol in kunnen spelen. Dus die innovatie van dat is absoluut onderzoek en testen en demonstreren, maar ook de uitrol, ook de opschaling daarvan. En daar is nog heel veel te winnen. Maar we hebben dus ook bijvoorbeeld bij de zonnepanelen en zo gezien dat soms een nieuw kabinet andere keuzes maakt. Er zit weer een nieuw kabinet aan te komen. Bent u bang dat dan de continuïteit weer in gevaar komt? Nou, ik noemde het woord stabiliteit al, maar daar zit heel veel aan vast. Niet alleen van het hele elektriciteitsnetwerk. Exact. Van die energietransitie al gezegd, is een zaak van lange adem. We praten over een 3 decennia dat die klus geklaard moet zijn. Met stappen die planning en investeringen vragen. En daarvoor heb je duidelijkheid en stabiliteit nodig. Het veranderen van beleidskaders, bijvoorbeeld van wat vinden we nou een preferente manier om elektriciteit op te wekken. Dat is de ene kabinet is het dit, de andere kabinet is het dat. Dat moet je echt niet doen. Ook het veranderen van bijvoorbeeld financiële maatregelen vraagt helderheid. En je kunt bijvoorbeeld voor een periode van 10 jaar zeggen, we beginnen met een hoog niveau van ondersteuning als een technologie duur is. Bijvoorbeeld bij zonnepanelen. En over 10 jaar gaan we dat afbouwen, want het effect wat we van die subsidie willen is dat die kosten dalen. Dan heb je een heel helder verhaal. Duitsland heeft dat in het verleden bijvoorbeeld heel goed gedaan. En daarmee hebben ze dus ook die kostprijzen van die zonnepanelen heel sterk omlaag gejaagd. Ja. Ik denk dat soort zo'n beleidsaanpak, maar ook een heldere communicatie daarover, kan heel veel gedoe voorkomen. Dit gaat heel erg over verduurzaming. Tegelijkertijd speelt ook, hou het vooral in eigen hand, hè. De geopolitiek, niet meer afhankelijk zijn van Arabische landen, van Rusland bijvoorbeeld. U bracht namens TNO vorige week een rapport uit. We waken voor een Chinees monopolie. Nou ja, het zijn allemaal zaken die ook samenkomen rondom die energietransitie. De notie dat we in Europa voor ver over de 90% afhankelijk zijn van olie- en gasimporten van buiten de Europese Unie, die hebben heel veel mensen niet tussen de oren. Wat dat kan betekenen hebben we gezien met de invasie van Rusland in de Oekraïne. De gasprijzen gingen letterlijk 20 keer... door het dak heen. En dat zorgde voor energiearmoede. Dat zorgde ervoor dat bedrijven werden stilgezet. Dus die kwetsbaarheid van onze energievoorziening is heel groot. En hoe ziet die invloed van China daarna? Nou ja, de invloed van China zit hem op het vlak van heel veel productiecapaciteit op het gebied van bijvoorbeeld zeldzame metalen die we nodig hebben. Voor al die apparatuur, de magneten in de generatoren en ook de materialen voor zonnepanelen. Daar heeft China een hele machtige positie opgebouwd. Het is niet zo dat wij dat niet zouden kunnen, maar we zijn er eigenlijk heel lui in geweest. We hebben gezegd van nou, we kunnen dat wel importeren, hebben wij geen mijnen nodig, geen vieze metaalraffinaderijen, daar gaat het dan om. En daar hebben we steken laten vallen vanuit dat strategisch oogpunt. Dus nu zijn we afhankelijk van die importen. Nou, daar zijn belangrijke stappen te zetten voor energie. Weten we dus dat we die afhankelijkheid van olie- en gasimporten kunnen decimeren. Want we kunnen heel veel stroom, ook heel veel biogrondstoffen en dergelijke kunnen we in Europa maken. Voor die materialen is het nodig dat we ook heel goed kijken naar diversificatie van die aanvoer van die materialen. En ook op voorhand, en dat is nu een hele belangrijke prioriteit in technologieontwikkeling, dat al die nieuwe apparaten ook direct circulair in elkaar worden gezet. Dus op het moment dat je daar materialen instopt, dan weet je dat je ze over 20 jaar weer terug gaat krijgen. Zorg dan ook dat dat in het ontwerp is ingebakken dat dat kan. En maak je niet opnieuw afhankelijk van één grote speler. Nog even snel, we hebben even, het zit even tegen, de berichtjes zijn even negatief, maar daarna is het doorverduurzamen? Nou, het is echt heel belangrijk om helder te houden dat hier een heel wenkend perspectief is. Dus dit gaat over kosten. Want als we blijven hangen in het gebruik van fossiele energie, wordt de energierekening zeker duurder. Dat kun je echt garanderen. Die energietransitie is een manier om die energierekening onder controle te houden. Tweede is dat als we als een innovatief land als Nederland niet meedoen in die toekomstige markten, daar zit heel veel groei. Daar zitten de duurzame banen, daar zitten toegevoegde waarden. Dus dit is ook puur vanuit economisch oogpunt eigenlijk een noodzaak. Ja, anders mis je de boot. Exact. André Faye, dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. De Nationale Nieuwsquiz. We gaan op zoek naar de nieuwskenner van de week. Vandaag Huub Geelen uit Apeldoorn. Van harte welkom. Dankjewel. Als het u lukt om nieuwskenner van de week te worden, wint u 100 euro. Gisteren 56 punten. Dat is de hoogste score tot nu toe. Annemiek van Leeuwen uit Woerden heeft die neergezet. In de eerste ronde krijgt u een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat u daar verdient bepaalt uw nieuwsfactor. Heeft u nodig voor de tweede ronde? Gaan we allemaal vermenigvuldigen met elkaar. Bent u er klaar voor? We gaan ons best doen. Goed zo. If they go into Rafah, they haven't gone into Rafah yet. Als het doorgaat, they go into Rafah. Met de grote aanval van de stad Rafah in de Gazastrook. Is this wrong? A new level of pressure on Israel to avoid a full-scale invasion of Rafah. Het is voor het eerst dat de VS dreigt Israël niet meer te steunen. Volgens anonieme bronnen zou Israël daar ook erg gefrustreerd over zijn. Frustration over the US decision. The move angering many Republicans. I think it's a hugely irresponsible decision. Amerikaanse president Biden heeft gisteren in een interview met CNN zijn zorgen geuit over de Israëlische offensieve plannen rond Rafah. Vraag 1. Biden zei daarmee waarmee te stoppen als Israël de plannen doorzet. Met het leveren van aanvalswapens. Klopt. Heeft hij telefonisch meegedeeld aan Netanyahu. Vraag 2. In datzelfde interview ging het ook over Donald Trump. Biden waarschuwde voor iets wat Trump in de toekomst misschien niet gaat doen. Wat is dat? Steunen van Israël. Het was de verkiezingsuitslag accepteren. Dat zou hij eventueel niet doen, deed hij in 2020 ook niet, met de bestorming van het Capitool tot gevolg. Vraag 3, luister even hiernaar. We hopen dat de UvA ook naar ons zal luisteren. De laatste mensen die zijn echt net enkele momenten geleden door de politie meegenomen. Eigenlijk voordat ik het wist werden we ingesloten door de politie en zijn we eigenlijk naar binnen gedreven. Dat de banden die zij hebben daadwerkelijk niet in een ethisch kader passen die gepast is. Na de ontruiming van het Amsterdamse binnengasthuisterrein gingen de pro-Palestijnse studentenprotesten door in het centrum van de hoofdstad. Vraag 3 daarbij zijn volgens de politie hoeveel demonstranten aangehouden? 32. Goed antwoord. Ook in Utrecht waren gisteravond en vannacht weer protesten. Vraag 4. Bij de universiteit werd de ME bespoten met schuimblussers. Maar later zijn agenten volgens de politie ook bespoten met wat voor bijtend goedje? Ammoniak. Goed, zeker één ME'er zou het in de ogen hebben gekregen. Vraag 5, laat u een fragment horen. Wie is er hier aan het woord? If you are in the last minute of a semifinal match between Bayern Munich and Real Madrid and you are not clear, you cannot put the flag up and you cannot whistle. Matthijs de Ligt. Boos is die, de verdediger van Bayern München, Matthijs de Ligt. Hij scoorde in de laatste seconde tegen Real Madrid, maar het doelpunt werd afgekeurd. U kunt een extra punt krijgen als u de makkelijke vraag goed beantwoordt. En 2 punten als u de moeilijke vraag, vervolgvraag. Laten we gokken op de moeilijke. We gaan gokken op de moeilijke. Naast de wedstrijd Real-Bayern werd gisteren nog een Europese halve finale gespeeld. Welke club bereikte als eerste de finale in de Conference League? Fiorentina, ten koste van Club Brugge. Dat klopt, de Italianen zijn door. Bij de volgende vraag zijn er maximaal 4 punten te verdienen. U krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is daarbij, wat bedoelen we? Het gaat om 1 term. Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop, maar dan krijgt u geen hints meer. 4. Hier hadden mijn klanten nou weer niet om gevraagd. 3. Maar hopelijk kijken ze het nog even aan. Stop de streamingdiensten. Ja, Netflix. Oké, wacht even, dan maak ik hem af. Voor 2 punten. Ik volg een hele serie van prijsstijgingen. En in navolging van mijn concurrenten heb ik gisteren per direct mijn abonnementsprijzen verhoogd. Ik kijk naar de jury. Ja, dat rekenen we goed. Hè. Dat is inderdaad. Je hadden mijn klanten nou weer niet om gevraagd. Hè. Je vraagt om een serie. En dan hadden ze niet om gevraagd prijsstijging. Hopelijk kijken ze het nog even aan. Netflix is het goede antwoord. De nieuwsfactor is 9. De hoogste score was 56 punten. Als u 7 vragen goed beantwoordt in de volgende snelle ronde, dan bent u er 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Heel veel succes. De Nationale Nieuwsquiz. Welke politicus zegt nog steeds forse verschillen te zien in de formatiegesprekken? Omzicht. Goed. Marineschip Karel Doorman is in welke zee gestrand met een defect wapensysteem? Middellandse Zee. Goed. Hoogte van de dwangsom voor het COA vanwege Ter Apel overschrijdt vandaag welke grens? De 1 miljoen. Klopt. Irene Wüst gaat vandaag wat dragen in een estafetteloop? Stop. Olympische vlam. China heeft een overeenkomst voor intensieve samenwerking getekend met welk Europees land? Servië. Goed, inwoners van Voorhout zijn fel tegen een metershoog beeld van wat voor dier? Een eend. Goed, Nederlandse handballers verloren gisteren van welk land? Griekenland. Is goed. In welke dierentuin is een zeldzaam kuifhertje geboren? Blijdorp. Goed. Welk land weigert het vaccinverdrag van de WHO te ondertekenen? Het Verenigd Koninkrijk. Is goed. In Dordrecht zijn 3 van wat voor soort stenen uit de straat verdwenen? Stolperstenen. Klopt. Strakelstenen. Welk land viert vandaag de dag van de overwinning met een militaire parade? Rusland. Welke hulptool is gisteren door ProDemos gelanceerd? Geen idee. Dat is de stemwijzer. Maar ik heb het idee dat dit helemaal niet zo'n slechte score is. Sterker nog, heeft 10 goed in ronde 2. En dat betekent dat u op 90 punten uitkomt. Zo. Koploper van de week. Met nog 1 dag te gaan. Dan gaat u morgen helemaal aan de radio gekluisterd zitten voor de ontknoping. Dank dat u er was, Huub Gele. Zometeen hier op Radio 1. Sven op 1. Sven, wat gaan jullie doen? Goedemorgen Herman, ik ga praten met Frank Pauw. Die is de baas van de politie in Amsterdam. En die draaide overuren natuurlijk de afgelopen 3 dagen. Eindigde gisteravond met het oppakken, voor zover wij weten, van 32 mensen. Hoe staat het daarmee? En hoe kijk hij terug op de afgelopen dagen? Ik raad hem zo vragen in. Sven op 1. Ik dank mijn spraakmaker André Faye, wetenschappelijk directeur van het TNO. En ik zeg heel graag tot morgen. Dan is er een nieuwe Spraakmakers. Dag. Dit was een programma